مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ یہ ہمارے مدنی چینل پر فیضان استاذ الفقہا لکھا ہوا ہے، تو میں بھی رات کو سوچتا رہا، پتہ نہیں ہے استاذ الفقہا کون ہے، اب سوال بھی ملا ہے کہ یہ کون ہے استاذ الفقہا۔ پچھلی بار وہ فیضان حکیم الامت چل رہا تھا، اس میں بھی مدنی چینل پر سوال کیا گیا تھا، تو اس کا بھی جواب دیا گیا تھا، لیکن استاد الفقہا تو مجھے بھی نہیں پتا، تو مہربانی کر کے مدنی چینل والے ہی اب اس کا جواب دے دیں، اور یہ پہلیاں بجھانے کے بجائے نام لکھا کریں تاکہ امت کو معلومات ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بابا جان، الحمدللہ عز و جل حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے مزار پر حاضری ہے۔ پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مدنی انعام نمبر 8 میں کہ ہر جائز بات پر انشاءاللہ عز و جل اس پر معنی پر نظر رکھتے ہوئے اور مزاج پرسی پر شکوہ کرنے کے بجائے الحمدللہ علی کل حال اور ہر کسی نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ وغیرہ یہ کہنا ہے، تو اس مدنی انعام میں معنی پر نظر رکھنے پر زور دیا گیا، تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے۔ اب معنی معلوم نہیں ہوں گے تو پھر اصل مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اب انشاء اللہ تو کہے، اور انشاء اللہ کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہے، تو پھر انشاء اللہ کہنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ چلیے بتا دیے انشاء اللہ کے معنی کیا ہے، کس کس کو معلوم ہے؟ آدھوں آدھ کو معلوم نہیں ہے غالباً۔ چلیے جن کو معلوم نہیں ہے اب وہ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ نہیں شرمائے نہیں ہاتھ اٹھائیں، تو یہ مدنی انعام کی اہمیت پتہ چلے گی نا۔ دیکھو نہیں ہے پتہ بیچاروں کو، عربی نہیں جانتے نا سب۔ اب اس میں بھی کیا ایک اکثریت ہوگی جنہوں نے شرم کے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھائے ہوں گے کہ اتنا مشہور لفظ ہے انشاءاللہ یار، اس کو معلوم نہیں ہے مانا، یہ یوں کر کے کریں گے۔ اب جب انشاءاللہ جو بات بات پہ بولا جاتا ہے اس کا معنی معلوم نہیں، اور ناظرین تو بیچارے ناظرین ہوتے ہیں، اب ان میں ایک تعداد ہے جو اردو بہت کم سمجھتی ہے، اب تو انگریزی کا دور دورہ ہے۔ پھر الحمدللہ علی کل حال، اس کے معنی اس سے بھی زیادہ ان کو بیچاروں کو دشوار لگیں گے۔ چلیے اس کے معنی بھی اگر کسی کو معلوم ہو، الحمدللہ علی کل حال، انشاءاللہ کے مقابلے میں ہاتھ تھوڑے اٹھے۔ نہیں مت نہیں معلوم، یہ سیکھنے تو ہم آئے ہیں یہاں۔ ما شاء اللہ، اس کے اور بھی تھوڑوں کو اور انہیں بہت ہی تھوڑوں کو معلوم ہے، جبکہ بات بات میں کہتے ہیں ماشاء اللہ بڑی صحت اچھی ہے، موٹے کو بولتے ہیں ماشاء اللہ یہ تو الگ ہے۔ یہ موٹا جو ہوتا صحت مند نہیں ہوتا، موٹاپا مرض ہے، لیکن ہمارے ہمارے لیے جیسے نابینا کو حافظ صاحب بولتے ہیں اچھا لگانے کے لیے، شاید اسی لیے ہو سکتا ہے صحت مند بولتے ہوں، یہ چل پڑی ہو۔ الگ ہر نابینا حافظ تو نہیں ہوتا، لیکن حافظ صاحب بولتے ہیں ہمارے، پہلے حجام کو خلیفہ بولتے تھے، اب ہیئر ڈریسر بولتے ہیں، یا پتہ نہیں کچھ اور بھی بولتے ہیں، اس سے بھی کچھ صحت نکلا بڑھیا، بیوٹیشن یعنی اچھے سے اچھے الفاظ ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں تک کہ مذہبی طبقے میں بھی یہی ہے. پہلے ہم لوگ بانگی بولتے تھے اذان دینے والے کو, حالانکہ اب بھی بانگی اردو لفظ اردو لغت میں ہے, موجود ہے بانگی, لیکن اب بانگی نہیں بولتے, بانگی بانگی صاحب. پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر پتہ چلا مؤذن بولتے ہیں, تو مؤذن کہنا شروع کیا اذان دینے والے کو. اب اور ترقی ہوئی, اب نائب امام بولتے ہیں. آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو یہ لقب موجود ہے مؤذن کا, لیکن امام صاحب دو قدم, یہ ہمارے یہاں کے امام مؤذن صاحب اب دو قدم آگے ہیں, ان کو نائب امام بولا جاتا ہے. اب دیکھو ہو رہی ہے, کوئی حرج بھی نہیں ہے, شرم کوئی گرفت نہیں اس میں, لیکن مؤذن ہونا کوئی وہ عیب نہیں ہے, بہت بڑی سعادت ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کبھی اذان دی ہے پتہ ہی سیکھو, کتنی بار اذان دی ہے, انگلیوں سے اشارہ کریں. چار انگلیاں تو ایک پانچ, ایک والے چھ, کچھ دو والے ہیں, کچھ زیادہ والے نہیں ہیں, ایک اور دو سے بھی نہیں بڑھے گا, دی ہی نہیں ہے. چا بھائی اذان دی ہی نہیں ہے. ہاں بھائی اذان دی ہی نہیں والے کتنے ہیں؟ اب میرے میں بہت دور بیٹھا ہوں, ورنہ جنہوں نے ایک انگلی اٹھائی نا ان کو تحفہ پیش کرتا. فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار اذان ارشاد فرمائی ہے. اچھا اب اس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرکار کیسے فرمائیں گے؟ اس کی جگہ کیا فرمایا؟ آپ کی آواز تو جائے گی نہیں, پیچھے سے بھی آواز آ رہی ہے جی. اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جی. آپ کون سی اذان تھی وہ؟ مولانا وہ ایک کا تو پتا ہوگا, میں نے پیچھے دیکھا ہی نہیں, ان کو یہ نہیں پتا ہوگا ورنہ آواز آتی ان کی. یہ جنرل معلومات کا, یہ درس نظامی میں پڑھایا جانے والا نہیں ہے. اب کون سے وقت کی نماز تھی میرے کوئی پتہ نہیں ہے, یہ آپ بتائیں گے. اور ظہر کی نماز تھی سفر میں, سفر میں ظہر کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اذان ارشاد فرمائی ہے الحمدللہ. اچھا اقامت بھی اسی میں ارشاد فرمائی, یہ بتا رہے ہیں, میرے کو یہ بھی یاد نہیں ہے. فتح و شامی میں, یہ فتح و رضویہ میں صرف اذان کا تذکرہ ہے. اچھا اب انشاءاللہ بولنا کس کو آتا ہے؟ میں نے دیکھا غالب اغلب اکثریت کو بولنا نہیں آتا, نہ انشاءاللہ بولنا آتا ہے نہ ماشاء اللہ بولنا آتا ہے. اچھا ان میں بھی سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے, ڈر رہے کہ یار آپ کے ہاتھ, اور جنہوں نے ہاتھ اٹھایا بھی ہے تم اب آڑے, یہ کانچ کا اتنا موٹا موٹا کانچ لگا ہوا ہے تو یہ آپ کی آواز صاف پہنچے گی نہیں, ورنہ پتا چلے گا کس کو آتا ہے, خالی ہاتھ اٹھا دیں میرے کو آتا ہے. اب کوئی صحیح بول رہا ہوگا, کوئی غلط بول رہا ہوگا, مکس ہو رہا ہے. اصل تلفظ جو ہے نا ہمارے یہاں تو خیر وہ ہر چیز کا تلفظ خراب کرتے ہیں تقریباً, سلام کرنا نہیں آتا, السلام علیکم اس طرح سلام کرتے ہیں, حالانکہ یہ نہیں ہے. السلام علیکم, السلام علیکم, جواب بھی دینا نہیں آتا. کوئی بولتا ہے وعلیکم السلام, کوئی بولتا ہے مالیکم السلام, کوئی کچھ بولتا ہے, کوئی کچھ بولتا ہے وعلیکم السلام, صحیح تلفظ یہ بھی نہیں آتا. سر انشاءاللہ تو بڑے بڑے بڑے بڑوں کو نہیں آتا بولنا, صحیح بات یہ, یعنی کہ آتا ہے لیکن وہ بولتے نہیں ہیں, عادت خراب ہوئی ہے. انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ میں بھی وہ بالکل وہ کچھ محمل سا لفظ بنا رہا ہے, الحمدللہ اس طرح بولتے ہیں جلدی میں. تو یہ الفاظ جلدی بولنے والے نہیں ہیں, چبانے والے نہیں ہیں حروف اس کے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس طرح پریکٹس کرنی پڑے گی ورنہ یہ بہت غلط جلدی میں ہم لوگ بول جاتے ہیں تو وہ نہیں ٹھیک. اچھا اب یہ کہ معنی پر نظر رکھے, مدنی انعام یہ تھا تو معنی پر, اس میں معنی نہیں لکھے نا مدنی انعام میں, معنی غلط نہیں لکھے, لکھنے چاہیے تو شاید زیادہ ہاتھ اٹھتے, فائدہ اس میں زیادہ ہے. اللہ کرے دوسرے ایڈیشن میں ترکیب بنانا یاد آ جائے, اور جگہ کی بھی تنگی ہے اس میں. انشاءاللہ مانے اللہ نے چاہا تو, اللہ چاہے گا تو, سب باتیں اللہ چاہے گا تو ہم فلاں کام کریں گے, اللہ چاہے گا تو ہم تراوی کے بعد بھی مدنی مذاکرے میں حاضر رہیں گے, اللہ چاہے گا تو ہم مدنی مذاکرہ پورا سنیں گے, ہے نا یہ, اللہ چاہے گا تو عصر کی نماز میں ہم حاضر رہیں گے, بلکہ حالانکہ یہ ہے آئندہ کے لیے انشاءاللہ. امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. اچھا اب مثال کے طور پر کل کس کس نے روزہ رکھا تھا, اب یہ گھبرا گئے, نہیں اس میں روزہ تو سبھی نے رکھا ہوگا, ذرا فرض روزہ اس میں ہٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, رکھا تھا کل روزہ, الحمدللہ سب نے رکھا تھا, میرا اس نے زن ہے, الا کوئی مریض ہو بےچارا نہ رکھ پائے ہو تو وہ دوسری بات ہے. اب اس میں کیا کہیں گے, انشاءاللہ میں نے کل روزہ رکھا تھا یا ماشاءاللہ میں نے کل روزہ رکھا تھا, الحمدللہ میں نے کل روزہ رکھا تھا, الحمدللہ میں نے کل روزہ رکھا تھا, یہ درست ہے, یہ درست ہے. لیکن امام غزالی کے نزدیک یہ کہ انشاءاللہ میں نے کل روزہ رکھا تھا, اب کیا کیا جائے, انشاءاللہ میں نے آج روزہ رکھا ہے, مانا اللہ نے چاہا تو میں نے کل روزہ رکھا تھا. اب یہ کہ انشاءاللہ کہنے کا یہ محل اور موقع ہے یا نہیں, یہ امام غزالی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی حکمت کیا ہے کہ انشاءاللہ کل روزہ رکھا تھا. تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے فرمایا کہ در حقیقت روزہ وہی ہے جو مقبول ہوا, اب مقبول نہیں ہوا تو روزہ نہیں. تو ان مانو کر انشاءاللہ میں نے کل روزہ رکھا تھا کہ اللہ نے چاہا تو کل میرا روزہ قبول ہوا ہوگا, تو کل میں نے روزہ رکھا تھا. پھر یہ تصوف کا مدنی پھول ہے, عوام جو تھوڑا بہت عربی جانتا ہوگا, ہم بولے انشاءاللہ میں نے کل روزہ رکھا تو ہنسے گا, یہ جاہل لوگ ہیں, حالانکہ ہنسنے والا جاہل ہے کہ یہ اس کی گہرائی میں نہیں گیا, اس کی معلومات میں کمی ہے, یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہت معلومات ہے. تو بہرحال یہ کہ انشاءاللہ کے معنی ہے اللہ نے چاہا تو. الحمدللہ علی کل حال, جب کوئی طبیعت پوچھے نا تو اگرچہ بیمار ہو تب بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے الحمدللہ علی کل حال. اس کا مفہوم یہ کہ ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ہے, ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ہے. حمد کے معنی البتہ خوبی ہے, الحمدللہ ہے, تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں, اعلی حضرت نے یہ ترجمہ فرمایا, مگر یہ خوبی حمد یہ شکر کا مفہوم یا دیتے ہیں, تو اس لیے میں نے اس کا مفہوم عرض کیا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ اور انشاء اللہ دونوں کے نام, دونوں کے معنی قریب قریب ہیں, سمجھو قریب قریب ایک ہے, ماشاء اللہ اور انشاء اللہ. لیکن ماشاء اللہ کلمہ تحسین بھی ہے, جیسے کہ سبحان اللہ, کوئی شعر اچھا لگتا ہے, کوئی بات اچھی لگتی ہے تو بولے سبحان اللہ, تو یہاں ذکر اللہ نہیں مراد ہوتا, یہاں کلمہ تحسین یعنی داد, داد دیتے ہیں, شعر پسند ہے داد دیتے ہیں سبحان اللہ. تو یوں ماشاء اللہ بھی داد دینے والا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی کلمہ تحسین بولتے ہیں اس کو, کلمہ تحسین. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب انشاء اللہ کے معنی معلوم ہوں گے, معنی پر نظر رکھیں گے, حصول ثواب کی نیت ہوگی تب ثواب ملے گا. نیت تو شرط ہے, میں نیت کراتا ہوں تو ہم اپنے دل کو سوچے کتنے کو بوریت ہوتی ہوگی یار, کب سوال جواب کب شروع ہوں گے. نیت تو جان ہے, اصل تو نیت ہے جو کچھ ہے. انما الاعمال بالنیات, بخاری شریف کی حدیث پہلی حدیث کے یہ جز ہے, مشہور اتنا ہے کہ میرا خیال ہے آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا. انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب وہ اعلیٰ امام غزالی نے روزے کے ضمن میں کہا ہے, سمجھ میں تو اور نہیں کی آ رہی ہے کہ جو قبول ہوئی, مگر اس کو عام بول چال میں استعمال نہ کیا جائے, ورنہ وہ جو تھوڑا بہت عربی جانتے ہیں وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور بیچارے خود گناہگار ہوں گے مذاق اڑا کر کہ ایک ولی کامل اور پانچویں صدی کے مجدد امام غزالی نے یہ لکھا ہے, وہ ہم سے زیادہ عربی جانتے تھے. ہم کو عربی آتی کیا ہے, وہ تو افصح الفصحات ہے, بہت فصیح عربی تھی جو انہوں نے احیاء العلوم اور لکھی ہے, اس کے اردو ترجمے تو بس جیسے بھی ہیں, اصل تو وہ عربی امام غزالی کی حصہ ہے. جو جانتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ وہ بہت فصیح عربی ہے, بہت خوبصورت عربی ہے. جیسے بعض اوقات اردو بہت اچھی کوئی لکھتا ہے تو پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے, اس کا مطلب انشاء پردازی کی وجہ سے. تو اس لیے عربی وہ امام غزالی بہت اچھی لکھتے تھے, بہت اچھی بولتے تھے, اچھی لکھتے تھے, بہت بڑے عالم تھے, ذہین ترین, بہت ذہین تھے. فارسی میں کیمیائی سعادت لکھی, کڑن بہت کڑن تھی ان کو امت کی, وہ عربی دانوں کے لیے عربی میں لکھی احیاء العلوم, فارسی جاننے والوں کے لیے فارسی میں کیمیائی سعادت لکھی, تقریباً دونوں میں ایک ہی مضامین ہے, اتنا ان کو جذبہ تھا. اس وقت لکھنا کمپیوٹر کا تو تصور بھی نہیں تھا, لکھنے کے لیے کاغذات کا جو انداز آج کل ہمارا اس دور میں نہیں تھا, لیکن پڑھنے کا جذبہ لوگوں کو ایسا تھا کہ اس دور میں لوگ کتابیں چاٹ جاتے تھے. چاٹتے کس طرح پتا ہے, کتابیں کس طرح چاٹتے ہیں, کس کس کو پتا ہے, یوں چاٹیں گے یا الٹی زبان سے چاٹیں گے, کس طرح چاٹتے تھے, کس کو پتا ہے زبان کی کون سی کروٹ سے چاٹتے تھے, میرے بولا نہ بتائیں گے کتاب کس طرح چاٹی جاتی ہے بھائی. یعنی یہ محاورہ ہے, کتابیں چاٹ جاتے تھے, یعنی پوری کتابیں بس پڑھ جاتے تھے, ہاتھ میں ہی پڑھ ڈالی, اور بہت پڑھتے تھے, بار بار پڑھتے تھے, یعنی یہ مبالغہ, چاٹ جاتے تھے کتاب. زبان سے چاٹنا مراد نہیں ہے. اچھا اب یہ آ گیا وہ حاجی زمزم, ساری دنیا کے مدنی انعامات کی ذمہ دار جیتی, الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ. جب پہلے الحمدللہ ہو, انہوں نے شکر ادا کرنے کے لیے کہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ اور الحمدللہ کے معنی اب ڈال دیے ہیں مدنی انعامات میں. سو صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیضان دادا کامنا نتاری ہے. پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ میں قرآن حافظ بن چکا ہوں اور میرا قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا, اب اس کے بارے میں کچھ عمل ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب قرآن حافظ بن چکے نا, جب حافظ قرآن بن جائیں گے تو انشاءاللہ کچھ بات ہو رہی ہوگی. یہ غلط العوام ہے, حافظ قرآن کو قرآن حافظ بولتے ہیں جیسے خالص کو نخالص بولتے ہیں, حالانکہ وہ نخالص کے معنی یہ کہ جو خالص نہ ہو. خیر یہ یہاں معنی بگڑتے نہیں ہیں, یہ عوامی بس بولتے ہیں قرآن حافظ, قرآن حافظ بھی بولتے ہیں. یہ حافظ قرآن صحیح لفظ ہے, حافظ قرآن. قرآن بھی غلط تلفظ لیتے ہیں عام طور پہ, قرآن شریف, قرآن شریف نہیں بول سکتے, قرآن, قرآن. یہ سمجھانے کے لیے الگ الگ کر رہا ہوں. قرآن جیسے انشاء اللہ, ماشاء اللہ, یہ سمجھانے کے لیے دو پیس کر کے بتا رہا ہوں, ویسے دو ٹکڑے نہیں آئے. تو حافظ قرآن صحیح تلفظ, جو قرآنی تلفظ, قرآن میں جو لکھا گیا وہ قرآن لکھا گیا, الف پر کھڑا زبر ہے. تو حافظ قرآن بننا آسان ہے, حافظ قرآن رہنا دشوار ہے. ہاں حفظ کرنا آسان, حفظ کو باقی رکھنا دشوار ہے, کہ حفظ بہت تیزی سے بلایا جاتا ہے, بہت تیزی سے. یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ میں قرآن بھول گیا یہ نہ کہے بلکہ مجھے قرآن بلا دیا گیا. تو اب یہ کہ قرآن کو یاد رکھنے کے لیے حافظ کو چاہیے کہ وہ بار بار اس کی تکرار جاری رہے, پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے. ایک اسلامی بھائی نے مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا عہد طالب علمی میں, جب یہ درس نظامی کر رہے تھے, ان کے کوئی ہم جماعت نے پوچھا تھا کہ آپ کا قرآن بہت پکا ہے, جب بھی کوئی آیت کا تذکرہ نکلتا ہے پھٹ کر کے آپ بولتے ہیں فلاں پارے میں فلاں سورہ میں, تو اس کا کیا راز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتا ہوں. ایک منزل یعنی قرآن کریم میں سات منزل ہیں اور پارے 30. تو یوں مفتی دعوت اسلامی ان مانو کر 7 دن میں ایک بار قرآن ختم کر لیتے تھے, مہینے میں 4 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. تو یوں انہیں حفظ تو کیا ہوا تھا انہوں نے, لیکن 4 بار قرآن ختم کرتے تھے, یوں ان کا قرآن کا حفظ پکا تھا, باقی بھی تھا پکا بھی تھا. آج کل کیا کرتے ہیں, اگر مصلی سنانا ہے کسی کو ہر سال تو یہ رمضان المبارک سے پہلے اس کا دور کرتے ہیں اور تازہ کر لیتے ہیں, اور جن کو مصلی سنانا نہیں ہوتا, نہ سماعت کرنی ہوتی, تو میں نے بہت سارے حافظ دیکھے ہیں کہ جو بھول جاتے ہیں, بلا دیا جاتا ہے ان کو, پھر نہ پڑھنا ہوتا ہے نہ سننا ہوتا ہے, تو یوں بلا دیا جاتا ہے ان کو. تو یہ صرف مصلی سنانے کے لیے دور کرنا اور سارا سال بلائے رہنا, یہ بھی بہت بڑی آفت ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. اور حفظ باقی رکھنے کے لیے یہی عرض کروں گا کہ آپ یا تو ایک منزل روزانہ پڑھیں, کتنا پارا جی منزل میں, مختلف اقوال ہیں, تو منزل بنے ہوئے ہوتے قرآن کریم میں, ہاں منزل لکھا ہوتا ہے, ہاں کہیں پانچ پر کہیں چھ پر, کہیں سے کم بھی ہوں گے کہیں زیادہ بھی ہوں گے, تو لفظ منزل لکھا ہوتا ہے. تو مفتی دعوت اسلامی ایک نیک بندے تھے اللہ کے, تو نیکوں کی ادا کو اپنانا یہ بھی ایک اچھا ہے, اچھوں کی مشابہت اچھی ہوتی ہے اور بروں کی مشابہت بری ہوتی ہے, مشابہت بنے نقالی, اچھوں کی نقالی اچھی ہوتی ہے بروں کی نقالی بری ہوتی ہے نقل کرنا. تو اس لیے مدنی مننے کو میرا مشورہ ہے کہ ایک منزل روز کی اگر تلاوت کر لیں آپ, تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ قرآن کریم آپ کو بلایا جائے. اچھا اگر یہ نہیں کر سکتا کوئی, تو بالکل انتہا پر آخری مشورہ ہے کہ کم از کم ہر حافظ روزانہ ایک پارا تو تلاوت کرے کرے لازمی کرے. اب یہ کیا آتے ہیں, میرے پاس تو آتے رہتے نا, میں حافظ قرآن ہوں بھول گیا ہوں, دعا کریں یاد ہو جائے. اب دعا کرے تو ابھی پھونک مار دو سب کو حافظ بنا دوں, مدرسۃ المدینہ کو کیوں کھول کے رکھے ہیں بھائی. دعا چلو دعا بھی کرتے ہیں, ہم دعا بھی کرو یار, مل کے چلتے ہیں دونوں. تو یہ کہ پڑھتا رہے, اس کو باقاعدہ پڑھتا رہے, رٹا لگاتا رہے, پڑھتا رہے رٹتا رہے رٹتا رہے, تو یوں اس کا حفظ باقی رہے گا. باقی تو بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے کہ جو بالکل پڑھے ہی نہیں اور خالی دعا سے اس کو یاد ہو جائے, تو اب وہ کوئی بہت بڑا کوئی صاحب کرامت آ جائے اور آپ کو یاد کرا دے تو کرا دے. باقی اس کو پڑھتے رہنا ہے, ثواب بھی تو ہے نا پڑھتے رہنا. تو جو بھی حافظ ہیں مدنی چینل کے ناظرین حاضرین, تو وہ مہربانی کر کے ایک منزل پڑھنے کا ذہن بنائیں. تلاوت کی مشغولیت نے اگر آپ کو دعا کا بھی موقع نہیں دیا, تو خود ہی آپ کی دعا کے جو دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ خود ہی انشاءاللہ وہ مسائل حل ہوتے رہیں گے ببرکت قرآن. ٹھیک ہے نا, تو انشاءاللہ ایک منزل پڑھتے رہیں, بھلے اور کوئی ورد و وظائف نہیں پڑھ پاتے کوئی بات نہیں, آپ یہ سب کو انشاءاللہ کفایت کرے گا قرآن کریم. ہاں اس کو پڑھتے رہیں, دل نہیں لگتا. ہاں اچھا مدنی منہ نے یہ بھی کہا تھا کہ دل نہیں لگتا, تو دل نہیں لگتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پڑھتے نہیں ہے, تو پھر وہ بلا دیا جاتا ہے کچا پکا ہو جاتا ہے, تو یوں بھی دل نہیں لگتا, وہ بڑی کوفت ہوتی ہے اٹکتا رہتا ہے. تو پڑھتے رہیں گے نا جب پکا ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ دل بھی لگے گا اور سرور بھی آئے گا. مریض کو ویسے بھی دوا غذا اچھی نہیں لگتی لیکن کھاتا ہے کہ تاکہ تھوڑا کمزور ہی نہ رہے, پھر جب صحت ہو جاتی ہے تو غذا اچھی لگتی ہے. تو گناہوں کا مرض بھی لگا ہوتا, اب یہ تو نابالغ کی آواز تھی, اس کو گناہ سے بھی کیا واسطہ, لیکن حقوق العباد کے معاملات نابالغوں کے ساتھ بھی ہیں, مگر عام طور پہ یہ مطلب مرفوع القلم کہلاتے ہیں کہ یہ ان پر گناہ نہیں ہوتا. بچوں کی باقاعدہ دنیا میں بھی جیلیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں بھی ہے, لانڈی میں مشہور ہے بچوں کی جیل باب المدینہ میں. تو بہرحال یہ کہ انشاءاللہ دل لگ جائے گا, آپ پڑھتے رہے, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس مدنی منہ کا دل لگا دے, اور ہمارے جتنے بھی حافظ صاحبان یہاں موجود ہیں اور سن رہے ہیں ان سب کو یہ توفیق دے کہ خوب تلاوتیں کریں اور ان کا قرآن کریم کا حفظ جو ہے وہ پکا ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم بابا. جن کو قرآن یاد ہو تو کیا وہ جیسے موٹر سائیکل پر سفر ہوتا ہے, گھر سے کام پہ جاتے ہیں, کسی مدرسے میں جاتے ہیں, یا چلتے پھرتے, کیا اس طرح سے تلاوت قرآن کر سکتے ہیں؟ چلتے پھرتے کر تو سکتے ہیں تلاوت, موٹر سائیکل پہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ توجہ نہ بٹے اور توجہ تلاوت میں رہے, ہے مشکل ہے اس میں, یہ کیا ناجائز ہو جاتا ہے اگر اس کو توجہ نہ رہی, ہے نا. فتح رضیہ میں اسی لیے میں بھی پوچھ رہا ہوں سر, مجھے ایسا لگا فتح رضیہ میں کہ شاید ناجائز مجھے محسوس ہوا, وہ جملے سے کہ چلتے چلتے وہ تلاوت کرنے کا پوچھا ہے اعلی حضرت سے. وہ کہاں کون سے حصے میں ہے یہ تو ڈھونڈنا پڑے گا. میں انشاءاللہ یاد رہا تو اس کو ڈھونڈوں گا, موقع ملا تو پھر اس کا جواب حاجی امین آپ پھر پوچھ لینا مجھ سے سوال, سوال کر لینا, سوال پوچھا نہیں جاتا سوال کیا جاتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن ابھی میں ناجائز نہیں کہہ رہا, کوئی ذہن بنا نہ لے, پہلے فتح رضویہ کا جزئیہ سامنے آئے گا انشاءاللہ اس کو پڑھ کر ترکیب بنائیں گے اپنی طرف سے. جب 100% جب تک مسئلہ معلوم نہ ہو نا تو یہ بتانا جائز نہیں ہے, عالم کو بھی جائز نہیں ہے, چونکہ چنانچہ کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے, شریعت کا معاملہ ہے. ہم بتا دیں گے اور آپ عمل کرتے رہیں گے پھر سمجھائیں گے. اللہ حافظ قرآن بنا دے, اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے, قرآن کی احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے, قرآن کی احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے. ہو جایا کرے یا سبق جل الہی, ہو جاتا کرے یاد سبق جلد الہی, مولا تو میرا حافظ مضبوط بنا دے, اللہ ہم جی آمین. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھو نالو نور الدین آئے, آؤں بن قاسم ٹاؤن کا گالا رہو آیا. مجھو سوال امیر علیہ سنت سا یو آئے, اساں جے گوٹھ میں جیے تے میت تھی ویندی آئے ان جا پیر غسل ٹائم قبلہ رخ کیا ویندا ہیں, یہ صحیح آئے یا نہ؟ ان کا سب کہ ہمارے یہاں اگر کوئی میت ہو جاتی ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ غسل کے وقت ان کے پاؤں قبلے کی طرف کرتے ہیں, اس طرح کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دوں اس سے پہلے آیت صحیح جو قبلے طرف پک کر میں درست لگا جائے گا. یہ لیٹ کر یہ قرآن کریم چلتے ہوئے پڑھنے کا بہار شریعت میں جزئیہ ملا ہے, بہار شریعت جلد اول حصہ تیسرا صفحہ 551 مسئلہ نمبر 50. لیٹ کر قرآن پڑھنے میں حرج نہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلاؤ, یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے. پھر مکروہ کون سا؟ یہاں قرآن سننا فرض ہے, غور سے پڑھ رہا ہوں. پڑھنا ہے ٹف مسئلہ, ہو سکتا ہے تیری جو اللہ والی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ سندھی مانو نے مسئلہ پوچھا ہے کہ میت کو غسل کے وقت ہمارے یہاں قبلہ روح اس کے پاؤں رکھتے ہیں تو یہ جائز ہے, اس طرح غسل میت دینے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. یہاں بھی پاؤں کر کے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن جو زندہ استائی بھائی ہیں ان کو پاؤں قبلے کی طرف نہیں کرنے, خاص کر معتکفین بھی خیال رکھے, یعنی بے خیالی نہیں ہوں آپ بیٹھے بیٹھے پاؤں تھک گئے تو قبلے کی طرف کر دیا, پھر آپ یہ مڑ جایا کریں دائیں بائیں اور پھر یہ کہ پاؤں جو ہے اس طرح رکھیں کہ قبلے کی طرف بھی نہ ہو اور 45 کے اینگل میں بھی نہ ہوں, 45 کے اینگل سے باہر ہوں. اگر 45 کے اینگل کے اندر رہے تب بھی یہ قبلہ رخ کہلائیں گے, یعنی قبلہ اور 45 کا اینگل اس کے درمیان, 44 کے اینگل پہ بھی رکھیں گے تو سمجھو کہ یہ قبلہ رخ, بلکہ 45 پر رکھیں گے جب بھی قبلہ رخ 45 سے باہر ہو. اب یہ اینگل کیا ہوتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے, یہ جو تھوڑا بہت پڑھے ہوئے ان کو تو پتا ہوگا لیکن بعضوں کو نہیں پتا ہوگا تو وہ کسی سے پوچھ لیں. زاویہ بولتے ہیں اس کو اردو میں, میں اردو کے بجائے انگلش میں لوگ زیادہ ادب سمجھنے لگے ہیں, اب مجھے آتی نہیں انگلش, پرانا آدمی ہے, کوشش کرتا ہوں کوئی کوئی لفظ آپ لوگوں سن کر, پھر وہ ہنستے بھی ہوں گے جیسے جن کو اردو نہیں آتی اور پھر اردو میں سوال کرتے ہیں تو ہم مسکراتے ہیں, پھر میرے انگلش میں مسکراتے ہوں گے, چلو یار خوش تو ہوتے ہیں. پاپا یہ میں نے تو بات سے سنی ہے نا, یہ پاپا خوش ہوتے ہیں حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں, اصل ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ان کو انگلش نہیں آتی پھر بھی کیوں بولتے ہیں, یہ ان کے محسوسات نہیں ہیں, ان کے محسوسات یہ ہیں کہ ان کو انگلش صحیح طور پر نہیں آتی مگر ہم کو سمجھانے کے لیے یہ باکوشش انگلش بولتے ہیں تاکہ یہ ہم سمجھ جائیں, اس کو یہ حوصلہ افزائی کی طرح یہ لیتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ پنجابی سندھی میں جو بولتا ہوں تو میں بھی سمجھتا ہوں, میں صحیح نہیں بول پاتا لیکن کیا ان سے دل جوئی ہوتی ہے, اور جو اردو برابر نہیں سمجھتے ان کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہوگی, اور جو ہم زبان جو جن کی یہ زبان ہوتی ہے نا تو میں بولتا ہوں تو خوش ہو کے یہ دیکھا میں نے نوٹ کیا بہت خوش ہو کے, تو ان کی دل جوئی کا ثواب ملے گا جبکہ نیت میں کرنے میں کامیابی حاصل ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم خان ہے, جامع موتی مسجد ریلوے ریتی لائن سے تعلق ہے. مسجد کا محراب جس میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں, یہ کب تعمیر ہوا, کب اس کی ضرورت پیش آئی, اور امام صاحب کے لیے کیا حکم ہے کہ محراب کے کتنے اندر کتنا بار پاؤں رکھ کر کے وہ نماز پڑھا سکتے ہیں؟ محراب دراصل وہ جو وسط ہے بیچ میں مسجد کا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے نا اس میں محراب بنتی ہے, تو پہلی صف کا بیچ یا پورے یہ پہلی صف کا ہی بیچ ہوگا جہاں امام کھڑا ہے, وہاں دونوں دیواروں کے یہ بیچ میں سمجھو یہ امام کھڑا ہو. اچھا یہ وسط بیچ یہ اصل محراب یہ ہے. اب تاک نما یہ جو ایک مخصوص طرز کی محرابیں اب جو بن رہی ہیں یہ اسی طرح جس طرح ہم نے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا شروع کیا. تو سرکار کے دور میں یہ بھی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو اذان سے پہلے درود شریف میں یہ بولتے ہیں کہ حضرت بلال نے درود شریف نہیں پڑھا تھا تم مت پڑھو, تو حضرت بلال تو کیا کسی صحابی نے محراب بنائی بھی نہیں تھی, تو آپ بھی نہیں بناؤ محراب بھی, ٹھیک ہے نا. پھر لوگ آپ کو سمجھا دیں گے کہ محراب بنانی ہے کہ نہیں بنانی ہے. محراب نہیں تھی دور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہیں تھی. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلی صدی ہجری کے مجدد, آپ تابعی تھے, تو آپ نے یہ محراب ایجاد کی امام کے لیے, تاقنوا محراب مخصوص طرز پر بنانے کا رواج دیا. اب تو مسجد نبوی میں چار چار محراب ہیں, چار یا پانچ, چار یا پانچ ہیں شاید, یا تو پانچویں اب ختم ہو گئی ہے. ایک تو محراب عثمانی ہے جو سب سے آخری دیوار میں جلوے لٹا رہی ہے اپنے, اور آج کل سنا ہے کہ امام وہیں کھڑا ہوتا ہے, یہ محراب عثمانی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نماز پڑھتے تھے, اور مسجد کی توسیع کی غالباً یہ اس لیے وہاں یہ محراب عثمانی اس کا نام رکھا ہے. پھر یہ کہ محراب نبوی, محراب نبوی وہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرماتے تھے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر حملہ وہیں ہوا تھا. اچھا دوسری کسی ترک بادشاہ نے محراب بنائی ہے, وہ محراب نبوی کے دائیں طرف ہے. یہ تین, ایک چوتھی محراب جس کی کوئی علامت اب باقی نہیں رکھی گئی, وہ جب قبلہ تحویل قبلہ سے پہلے کی جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی اس وقت کی محراب. یہ میں نے ایک تاریخ کی کتاب میں پڑھا تھا کہ باب جبریل سے داخل ہوں, باب جبریل سے جب داخل ہو کر محراب نبوی کی سیدھ میں غالباً, اب یہ بھی میں غالباً کہوں گا, بہت پہلے پڑھا تھا میں نے, کہ بابے وہ محراب نبوی کے بالکل سیدھ میں جب پہنچے گا نا باب جبریل سے نکل کر سیدھا چلتا ہوا, تو یہ جو اب جہاں یہ پہنچا نا یہ وہ جگہ ہے, بالکل فرش ہے, کوئی علامت نہیں ہے, یہ محراب نبوی ہے یہ جگہ, لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھاتے تھے اور اب اس کی کوئی علامت نہیں. تو اس تاریخ کی کتاب میں لکھا تھا کہ اب بھی محتاط عاشقان رسول اس جگہ پر پاؤں رکھنے سے بچتے ہیں اور آگے پیچھے سے گزر جاتے ہیں, مگر اب یہ لاکھوں میں کسی, اب تو خیر ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں کسی کو. تو یوں بظاہر تین محراب ہیں نا جو آپ تو ابھی تازہ تازہ ہیں, ایک ہی دیکھیے محراب عثمانی وہ دیوار میں, وہی دیکھیے محراب نبوی یہ اپنے جنت کی کیاری میں, ریاض روضۃ الجنہ, عوام ریاض الجنہ بولتی ہے, ریاض روزہ کی جمع ہے, اصل لفظ روضۃ الجنہ اردو میں جنت کی کیاری, تو اس میں محراب ہے. اور اس کے سیدھے ہاتھ پر ایک اور محراب بنی ہوئی ہے جو ایک ترک بادشاہ نے غالباً بنائی تھی, اس کا لکھا ہوا ہے. تو یہ تین محرابیں تو بنی ہوئی ہیں, یہاں لوگ نوافل پڑھتے ہیں. محراب نبوی میں تو بڑی مشکل جگہ ملتی ہے, رش کے موقع پر بڑا انتظار کرتے ہیں اور یہاں نماز پڑھتے ہیں. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یاد پڑتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین رکھنے کی جگہ پر کھڑے نہیں ہوتے تھے, کچھ پیچھے کھڑے ہوتے تھے. خیر تو اب امام کہاں کھڑا ہو موجودہ محراب میں, یہ مسئلہ بھی بہت بہترین مسئلہ پوچھا کہ اس کی طرف بڑے بڑوں کی توجہ فی زمانہ نہیں ہوتی. امام کے لیے اگر امام پورے کا پورا محراب کے اندر کھڑا ہو جائے نا ایڑیوں سمیت, تو ایسا کرنا مکروہ تنزیہ ہے, تحریمی نہیں ہے مکروہ تنزیہ ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہڈی ابری ہوئی ہے نا, ابری ہوئی کوئی بھی چیز اس کو کعب بولتے ہیں, کاف عین با کعب, تو یہ پاؤں کے اوپر کا جو کعب ہے اوپر کی ابری ہوئی ہڈی اتنا حصہ جو ہے نا یہ پاؤں کا ایڑی سمیت یہ محراب کے باہر ہونا چاہیے. اگر یہ حصہ انگلیاں اگر پنجے کے اندر ہے محراب میں تو کوئی حرج نہیں, ورنہ وہ اگر یہ پاؤں کا زیادہ حصہ چلا گیا تو ایسا کرنا امام کے لیے مکروہ تنزیہی ہے, ناجائز اور گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جہاں بہت بڑی بڑی محرابیں بنی ہوتی ہیں نا تو وہاں اندر کھڑے رہنے کا امکان ہوتا ہے. اگر محرابی چھوٹی بنائی جیسے ہم نے چھوٹی بنائی ہے یہاں مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی جو محراب ہے نا جو آج کل بنی ہوئی ہے محراب شریف اس کی باقاعدہ یعنی کہ ہم نے ترکیب بنائی تھی یہاں تک کہ معلومات کروائی تھی کہ گہرائی کتنی ہے تو یہ کیسے ناپا جائے تو اس کی پھر کیونکہ وہاں ناپنے تو کوئی دے گا نہیں تو اس کی ترکیب یہ بنائی تھی کہ کوئی جائے جو بھی اپنا اسلامی بھائی ہو جب جائے تو وہ اپنی چادر رکھے نہ جیسے نفلے پڑا تو چادر رکھے گا یا کوئی چیز اپنی رکھے گا تو اس کو کسی کو سمجھ نہیں پڑے گی کیا کر رہا ہے. پھر وہ بیٹھے وہاں کچھ پڑھنے پڑھانے کے لیے کوئی ترکیب کرے تو وہ چادر اس دیوار سے لگا کر وہ جہاں میرا ختم ہوتی وہاں کا اشارہ رکھ لے وہاں سے پکڑ لے پھر آ کر وہ ترکیب اس کو پیمائش کر لے ناپ لے تو پتہ چل جائے گا گہرائی جس کو یہ ہمارے انگریزی زبان ڈیپتھ بولتے ڈیپتھ ڈیپتھ ڈیپتھ ڈیپ ڈیپ اور چیز ہے گہرائی ڈیپ مانے گہرا ڈیپتھ مانے گہرائی ہے نا تو ڈیپتھ اب یہ سمجھیں گے اس کو انگلش آتی ہے. اب کوئی کوئی لفظ آتا ہے ان لوگوں سے سن سن کر پڑھے لکھے ہوں گے تو یہ اور غالباً ڈیپتھ بھی میں نے جب یہ کسی کو بولا نا کہ یہ اس طرح تم ناپ کے لاؤ نا یار تو شاید اس نے بولا کہ ڈیپتھ تو یاد ہو گیا ہے اور جب میں ڈیپتھ بولتا ہوں تو مسجد نبوی کی اکثر میرا بھی یاد آ جاتی ہے مجھے یاد ہے مدینہ کا بہانہ ہو گیا اس ڈیپتھ لفظ میں شاید اب تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گا جس کو نہیں ہوگا تو یوں اس کا ڈیپتھ جو ہے وہ ہم نے نکلوایا اور اس جو نیچے میرا بنائی ہے امید ہے کہ وہ ڈیپتھ اس کا بھی اتنا ہو. کوشش تو یہی کی تھی کہ نقالی کی جائے لیکن وہاں تو ایسا لگتا ہے نور برستا ہے. اچھا تینوں محرابیں بنی ہوئی ہیں اور ہر جگہ جھومر لگے ہوئے ہیں یعنی کہ یہ نہیں کہ کرامت کی آنکھ چاہیے اس کے عام کھلی آنکھ سے ان تینوں محرابوں میں یہ جو جس کا نام محراب نبوی ہے اس میں یقین مانے نور برستا ہے. اچھا دوسرا کھلی آنکھوں سے آپ کو میں نور کا پتا دیتا ہوں جو تصویر میں بھی نظر آتا ہے. یہ بارہا میں نے اس کو دیکھا ہے اور گفتگو بھی ہوئی آپس میں اور سبھی کو وہ نور نظر آتا ہے وہاں. حالانکہ اب ٹیکنالوجی بہت بڑھ گئی ہے اب اسباب بہت بڑھ گئے ہیں لیکن مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے دو منارے پرانے جو عاشقان رسول نے بنائے ہیں ان کا نور اور اب جو بہت سارے منارے بنا دیے گئے ان کی چمک دمک خدا کی قسم کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ نور. نوٹ کیا حالانکہ ان سے کبھی میری بات نہیں ہوئی اس ٹاپک پر انہوں نے بھی نوٹ کیا. جو عمرے پر گئے ہوں گے حج پر گئے ہوں گے اگر نوٹ نہ کیا اور نوٹ کر لینا دونوں کی چمک دمک میں زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی کرامت کی نظر نہیں چاہیے کرشمے کی نظر نہیں چاہیے کھلی آنکھ سے نظر آتا ہے ہر ایک کو نظر آتا ہے کہ ان دونوں مناروں پر جو عاشقان رسول نے پہلے بنایا ہے پرانے بزرگوں نے وہ نور برسا رہے ہیں چمک رہے ہیں باقاعدہ ان میں چمک ہے. جبکہ اب ٹیکنالوجی بہت بڑھ گئی اب خرچہ بھی بہت زیادہ کیا ہوگا بتیاں بھی بہت لگائی ہوں گی ان میں وہ چمک نہیں ہے قدرتی بات ہے. عاشقان رسول کی تو کیا بات ہے کاش اسی کو دیکھ کر کوئی توبہ کر لے کہ عاشق رسول کے ہاتھ میں کتنی چمک ہے اس کو چمک آ گئی ہے. اللہ اللہ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب ممبر انور ممبر کے برابر میں میرا بیٹھے ہاں دو دیکھیے ہم نے ایک اور بھی ہے ممبر منور کے ساتھ جو محراب ہے وہی محراب نبوی ہے اغلب گمان یہی ہے سمجھ میں بھی یہی آ رہا ہے کہ اب وہ میں بھی برسوں ہو گئے حاضری نہیں تھی نا تو بس پھر بلا جاتا ہے بپا ہاں آہو مقدر عرصہ ہوا اتار مدینے جانا ہائے ہائے اسے حالات نے جکرا پھر خون ارمان ارمان ہاں اللہ اللہ ان کا کرم دیکھنا ہم تصور میں روزے پہ جانے لگے پھر دل مبتلا کیف پانے لگا پھر مدینے کے دن یاد آنے لگے ہنج ہنج مدینے ہر چیز نرانی ہنج مسجد نبوی ہر چیز نرانی ہنج مسجد نبوی ہر چیز نرانی جڑا روز نال جڑی آئے مینار بڑا سونا جڑا روزے نال جڑیا او مینار بڑا سونا شاعر نے بھی کتنا کمال کیا ہے کوئی پکا سب بھی لگتا ہے جڑا روزے نال جڑیا ہے او مینار بڑا سونا بڑی پیاری بات کہی ہے دنیا پر صبر مدینے دا ہر وار بڑا سونا صبر مدینے دا ہر وار بڑا سونا پر صبر مدینے دا ہر وار بڑا سونا بپا اب ان دو میناروں کی مناروں کی بات کر رہے ہیں یہ دو منارے ایک تو نوکدار منارہ شریف ہے جی ہاں ایک طرف ایک دوسرا ایک طرف نوکدار ہے ایک طرف وہ دوسرا منارہ ہے یہ جو آگے کے جو دو منارے نظر آ رہے ہیں مگر یہ نا بہت وہ ویڈیوز کیا بولتے ہیں انلارج کاپی ہے اس لیے وہ دور دور وہ بات اس میں ظاہر نہیں ہو رہی جو میں کہنا چاہتا ہوں جی بابا یہ جو چھوٹی تصویر آتی ہے نا اس میں نے نوٹ کیا ہے کہ ان مناروں کی چمک میں اور ان کی چمک میں جو اب بنائے گئے فرق ہے یہ بابا اس لیے مطلب ظاہر کیا تھا کہ تاکہ یہ منارے جو ہے نا یہ مطلب یہ نشاندہی ہو جائے کہ آپ کن مناروں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو سبز گنبد کے قریب ہیں یہ ایک تو سبز گنبد کے یہ قریب منارہ جی ہاں یہ قریب نہیں آپ بھی ان دونوں میں دیکھو اس کے برابر والا یہ نیا بنا ہوا ہے اور یہ جو قریب ہے یہ پرانا ہے دونوں میں فرق ہے اب تو بابا فرق بابا اب تو آپ نے سارے عاشق نظر کو اپنی آنکھیں دے دی ہیں ارے کوئی بات نہیں یار انشاءاللہ نظر آنکھیں نہیں دی آئیڈیا دی ہے یار ایسا مت کرو یہ بالکل یعنی کہ واضح دونوں میں فرق ہے اب وہ نوک شریف والا منارہ دکھائیے انشاءاللہ اس طرف چلتے ہیں چلائیں جب مسجد نبوی کے نظر آئے اللہ کی رحمت سے آسان نظر آئے بابا یہ دوسری طرف جو ہے نوکدار منارہ یہ دیکھو آپ یہ اس وقت پانچ منارے نظر آ رہے ہیں ایمانداری کی بات ہے یہ دونوں قدیم جو ہے نا یہ گنبد شریف سے قریب والا اور ایک یہ کونے پہ جس کا رنگین ہے کونا شریف اس کے نیچے جو سفیدی ہے دونوں میں واضح فرق ہے ان دو اور ان تین, وہ تین ایک طرف ہیں بے شک وہ بھی مقدس ہیں کہ جس جگہ پر لگے ہوئے جگہ ہی مقدس ہے, لیکن یہ کہ یہ دونوں جو ہے نا ان پر عاشقان رسول کا سرمایہ لگا ہے, تو اس پہ آپ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے. یہ کون ہے شریف والا؟ ہاں تو یہ بہت قدیم ہے, یہ دونوں قدیم منا رہے ہیں جی. ہاں یہ واضح فرق آپ تصویر میں نظر آ رہا ہے. الحمدللہ جو یہ وہ ہے کہ اس میں کوئی ٹیکنیک نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے یہ میری باتیں سن کر یہ اس میں کوئی ٹیکنیک کریں بھی, کوئی بھروسہ نہیں ہے, لیکن یہ اصل ٹیکنیک جو ہے نا مدری ٹیکنیک, اس کا مقابلہ ناممکن ہے. فارتبرو یا اولی الابصار, جی جی جی جی, سب سے گنبد کے دل کش نظارے روح پرور کے منارے, سب گنبد کے دل کش نظارے روح صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على الله. میرا نام محمد یوسف ناگوری ہے اور میرا تعلق ٹاؤن اخبار سے ہے. میں حضرت صاحب سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں, تو میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر روزہ رکھنا ہو شوگر کے مریضوں کو تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر آج کل بات بات پہ بولتے ہیں روزہ مت رکھو, نماز بیٹھ کے پڑھو, یہ کرو وہ کرو, ان کی بات نہیں مانی جائے. کیسا بھی مرض ہو, شوگر ہو یا اور کوئی مرض ہو, کوئی طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب اور وہ غیر فاسق ہو, داڑھی منڈا نہ ہو اور بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ جیسے ایک بار کرتے ہی فاسق ہو جاتا ہے, تو غیر فاسق طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب اگر آپ کا مرض دیکھ کر مشورہ دے کے روزہ مت رکھو اس کی بات تو مانی جائے گی. یہ آج کل تو تقریباً داڑھی منڈے ہوتے ہیں اور بھی فسق کی بہت صورتیں بظاہر دوگڑی بات کرو تو بازو کا ظاہر ہو جاتی ہے. یہ اہل علم نہیں ہوتی, یہ ڈاکٹر دنیا بھی تعلیم ہوتی ہے, ہماری ان باتوں کا بھی بےچارے مذاق اڑانا بھی ان کی جہالت کا بولتا ثبوت ہے, مولانا لوگ باتیں کرتے ہیں تو یہ بےچارے جاہل ہوتے ہیں. تو خیر میں سب کو نہیں بولنا, میں ہمیشہ بولتا ہوں تو وہ اپنا تحفظ رکھتا ہوں, اس میں بعض اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. تو خیر تو اب ایک تو یہ کہ یہ طبیب ایسا بتائے, طبیب حاذق غیر فاسق, دوسرے نمبر پر یہ کہ خود اس کا اپنا تجربہ ہے کہ جب یہ روزہ رکھتا ہے اس مرض میں تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. یعنی یہ کہ یا تو یہ خطرہ ہو کہ مریض دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی, اس طرح کا کوئی یعنی کہ صورت ہو, کہ اپنا تجربہ ہے کہ مرض شدت اختیار کر جاتا ہے تب اس کو روزہ قضا کرنے کی اجازت ملے گی. یا ظن غالب مریض کا نہیں, تجربہ, اس کا تجربہ ہو ناری گھر, اگر اس کا اپنا تجربہ ہے کہ روزہ رکھتا ہے تو مرض شدت اختیار کر جاتا ہے. جب تھوڑا بہت جیسے کہ اب روزہ رکھ کر, تو اب میری بھی آواز نہیں نکل رہی, گر گر کر رہی ہے, اب یہ کہ بھائی روزہ رکھ کر الیاس کمزور ہو جاتا ہے تو چلو بھائی روزہ من نہ رکھے, یہ نہیں چلے گا. تو سارے ہی ٹھنڈے پڑے وہ رات کو کیسے جوش میں ہوتے ہیں, انڈر اسٹوڈ ہے, وہ روزے میں دوپہر کے وقت تو تھوڑا کمزوری آ جاتی ہے, شام کے وقت بڑھ جاتی ہے. تو یہ نہیں, مرض شدت اختیار کر جاتا ہوں, بڑھ جاتا ہوں. اور یہ بھی ہے میرے خیال کہ مریض یا دیر میں اچھا ہوگا مرض. تو شوگر کے مریض کو بھی روزہ رکھنا چاہیے, رکھتے بھی ہوں گے, تھوڑا بہت برداشت کر لیں, تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے, تندرست کو بھی تھوڑی بہت تو تکلیف ہوتی ہے. تکلیف ہی نہیں ہو تو روزہ کیا, تو سارا سال سب روزہ رکھیں, تکلیف ہوتی ہے جبھی تو سارا سال روزہ نہیں رکھ پاتے نا. رمضان کا روزہ بھی بالکل, رمضان کا روزہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کے ملک کا نظام چینج کر دیتا ہے, ویسا چینج ہو جاتا ہے نا, اور شام کو تو بالکل سناٹے ہو جاتے ہیں. یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1003 مسئلہ نمبر 6, یہ روزہ نہ رکھنے کی جن کاموں میں اجازت ہے وہ اس میں دیے گئے. تو مسئلہ نمبر 6, مریض کو مرض بڑھ جانے, یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو. تو ان کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں. تو پتا چلا کہ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں پھر صحیح ہوگا روزہ رکھے گا تو یہ, یا جو صحت مند ہے وہ اس کو یہ ہو کہ میں بیمار پڑ جاؤں اور روزہ رکھوں گا, تو یہ خالی وہم آنے سے نہیں بلکہ ظن غالب ہو. ظن غالب جو ہے نا وہ یقین کے قریب ہوتا ہے. اگرچہ اس کو لفظ یقین سے ہم تعبیر نہیں کریں گے لیکن یہ یقین کے قریب ہوتا ہے. ظن غالب, خالی سے شک سے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب روزہ دار کو دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے جو نہیں رکھتا یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے آپ نے فرمایا میں تو بہت کمزور ہو گیا ہوں, مطلب مجھے کمزوری لگ گئی ہے, میں روزے میں شام کو تو میں بالکل نڈال ہو جاتا ہوں, گلا میرا بیٹھ جاتا ہے. ایک تعداد ہے یار آپ روزے میں کمزور ہو گئے, نہیں نہیں میں کا کمزور ہوا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کہا. ایک تعداد ہے جو اپنے آپ کو روزے کی حالت میں اسپیشلی شام کے وقت کمزور ہو جانا یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے, اس کی کیا وجہ ہوتی. حالانکہ واقعتاً ایک کمزوری سی محسوس ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ وہ پھرتی اور وہ تیزی نہیں رہتی روزے کی حالت میں اسپیشلی آخری لمحات میں, مگر کوئی ماننے کو تیار کیوں نہیں ہوتا. جیسے وہ کل پھر میں نے سمجھایا تو مانے نا, کل یا پرسوں بےچارے ٹھنڈے ہو گئے روزے میں, وہ کمزوری آ گئی ہے اور بےچاروں کا نہیں پھر نعرے لگاتے ہیں. یہ مطلب اس میں مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ یار یہ بازار یہ جھوٹ لگتا ہے, نہ کمزور ہو گیا آواز بیٹھی ہوئی ہے, موڈ بالکل آف ہوا جا رہا ہے, نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہ یوں تھوڑا وہ کھینچ تان کے وہ صحت دکھانے کا پھر یوں ڈم ہو جاتا ہے. وہ بچی کچی نیچے جو طاقت دبی ہوئی نے اس کو بھی نکال کے دکھا دے, اس کو ایسا جیسے مجھے ایسا لگ جاتا ہے کہ بوڑھے کو بولے نا تو بوڑھا نہیں بول رہا میں بڈھا کدھر ہوں, یہ عجیب بات ہے. میں بوڑھا بولتا ہوں, بوڑھے بےچارے خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ نہیں نہیں میں تو ابھی جوان ہوں. ابھی آپ نے جیسے اشارہ کیا نا یہی ادھر ہے ہاتھ پیچھے لے جا کر بھائی یہ اسی طرح نہیں میں کا بڈھا ہوں میں کا بڈھا ہوں. ارے ارے چاچا اب اب اٹھانے نے میرے کیا کیا ہے مان لو نا نہیں مانتا تو یہ کمزور ہونے کے باوجود بھی نہیں مانتا کیا میرا کمزور ہے. تو اس میں کوئی اندر کی کوئی ایسی باطنی بیماری تو نہیں ہے بابا کہ ماننا نہیں ہے اور اپنی وہ کیا خود اس کو میں کیا نام دے سکتا ہوں نام کیا دیں. اب یہ صحیح جھوٹ بھی میں نہیں بول سکتا کہ پتا نہیں ہے کہ یہ عرف ہے اس پر یا کیا کوئی رستہ نکالیں گے شاید مفتیان کرم تو یہ ڈر لگتا ہے. لیکن بہرحال کہ بس ظاہر تو یہ ظاہر کہ کمزور ہو گیا اب مر رہا ہے پھر بھی بولتا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہے مطلب کہ ماننا میں حرج کیا یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی. اب مان لو یار کہ بھائی ٹھیک ہے نڈال ہو گئے کمزور ہو گئے روزہ ہے آپ نے جیسے کہ روزہ تکلیف ہے تکلیف ہوتی ہے تو روزے کا احساس بھی ہوتا ہے نا. اب اللہ تو سارا سال آدمی روزہ رکھتا تکلیف نہ ہوتی تو. مان لیا کرو بھائی چلو پہلے اپنی عزم کا اظہار کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور مدینہ انشاء اللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلف سجی رہے گی اکثر نظریں جھکی رہیں حیا سے نظریں جھکی انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد اور تحریک پہلے تولو پہلے تولو پہلے تولو ایک ایک چپ ایک چپ صلوا علی الحبیب محمد. یعنی اتنے سے سمجھے کہ میں اپنا قصہ اسی لیے بتاتا ہوں کہ ذہن بنے آپ کا کہ مجھے ایک بار ایسی خبر ملی کہ کوئی مجھے یعنی کہ ہم کو وقتاً فوقتاً کبھی اطلاع ملتی ہے کبھی فون آتا ہے کبھی تحریریں ملتی ہیں کوئی مار ڈالیں گے کاٹ ڈالیں گے پھٹ جائیں گے پھاڑ دیں گے. اب مطلب یہ کاش کے کیبن لگا رکھی ہے دل کو بہلانے کے لیے تو دشمن پیچھے لگے ہوئے تو وہ کبھی کوئی ایسی پھر اطلاع ملی تھی وہ پرانی بات ہے. تو مجھے کسی پارٹی نے بہت بڑی پارٹی تھی وہ آیا تھا اور بات چیت ہوئی تھی کہ اس میں میرا بھی نام تھا کسی اور کا بھی نام تھا دو ایک کا تو اس پارٹی کا اس سے تعلق اچھا تھا میں بولوں گا تو شاید وہ کام بنے گا نہیں میں مجھے اس کو بھی محفوظ کرنے میں انٹرسٹ تھا. مجھے ایک سنی شخصیت تھی تو اس پارٹی نے میں بات بات بولا آئی تلتا تڑکو نا بولا کہ آپ تو موت سے نہیں ڈرتے نا یا قاتلانہ حملے سے تو میں نے چھوٹتے اس کو کہا تھا کہ بھائی میں ڈرتا ہوں. اچھا عام طور پر آدمی کیا بولا نہیں نہیں کدھر کس بات کا تو میں نے بولا بھائی میں تو ڈرتا ہوں جب ہی تو بندوق والے ساتھ رکھتا ہوں یار کیا کروں کام ہوگا اپنی ہوشیاری کرنا اور پھر کچھ اللہ نہ کرے کچھ کوئی ہوائی فائر ہو اور بھاگے آدمی میں ڈرتا کیا ہوں بھاگتا جا بولے میں ڈرتا کیا ہوں تو حالت تو سب ہی ڈرتے ہیں. نہیں ڈرنا یہ ہماری ذرا نیچر میں یار یہ فطری چیز آدمی ڈر جاتا ہے. وہ ہلکی سی کوئی جیسے ابھی خالی ایک بار یعنی یہ کئی گز کے فاصلے پر فیضان مدینہ میں جو میرا کوئی اجتماع ہو رہا تھا کئی گز کے فاصلے پر فائرنگ ہوئی تھی سمجھے فائرنگ ہوئی تھی بہرحال ہوئی تھی فائرنگ اس میں بےچارے جو بھاگے اسلامی بھائی اور جو ان میں بے قراری ہوئی ہے بعض کھڑکیوں سے کود گئے انہیں کھڑکیوں سے. اب یہ کہ اب پھر بھی بولا نہیں میں ڈرتا کا ہوں گرایا کس نے تم کو یار کھڑکی سے تو آدمی تسلیم کر لے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹا جھوٹا بازوں کا اپنے آپ کو جھوٹا بیمار بنا لیتے ہیں لوگ طبیعت خراب ہے مدنی مذاکرے میں کیوں نہیں آتے ہو یار وہ جھوٹا تو وہ پیٹ میں تھوڑا درد ہو گیا تھا تو یار نیند پوری نہیں ہوئی تھی حالانکہ ویسے بھی مدنی مذاکرے میں نہیں آتے حال یہ ہوتا ہے کہ ویسے بھی نہیں آتے یا ویسے بھی بہت دیر سے آنے کے عادی ہوتے ہیں, لیکن اپنے بولیں گے نا کہ جلدی آؤ یا آپ کیوں نہیں آئے, تو وہ بہانے بنائیں گے. اب بعض اوقات یہ بہانے جو نا کسبے سری ہوتے ہیں, سری جھوٹ ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ اس کے آنے کا عذر اصل نہ آنے کا یا دیر سے آنے کا عذر سستی ہوتا ہے, اور اس میں یہ اپنے لیپا تھوپی کرتا ہے, میں یہ کرتا ہوں, یہ کرنا ہوتا ہے, وہ کرنا ہوتا ہے, اب دیر میں نہیں آ سکتا. ریاض جب تیرے کو مطلب مرغیاں کھانے کی دعوت ہوتی ہے, چکن بریانی کی دعوت ہوتی ہے, یہ سارے عذر رہتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں نا. تو مدنی مذاکرے میں کوئی کشش نہیں ہے یار, سنتوں پر اجتماع میں کوئی کشش نہیں ہے جس کے لیے آدمی مطلب مرغی کی آدھی ٹانگ کی قربانی دے دے. کیسی حالت ہو گئی ہم لوگوں کی, تو وہ جان بوجھ کر جو اپنے آپ کو بیمار بنا لیتے ہیں نا, ان کے لیے وحید بھی ہیں حدیث شریف ملفوظات شریف میں اعلی حضرت کے ہے ایک, اس کا مفہوم یہی کہ جو اپنے آپ کو جان بوجھ کر بیمار ظاہر کرتا ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا, اس طرح کی وحید ہے. تو سچ سچ بات کر دے, دھوکہ نہ دے. ہم نہیں ڈرتے والے جو روڈوں پر آتے بابا, کچھ نہیں خالی پلاسٹک کی تھیلی کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے بھٹ کر کے بھٹتی ہے نا, ایسے بھاگتے ہیں یہ لوگ, پکڑے بھائی تھیلی پٹی ہے, یہ سننے کو بھی تیار لیتے کہ تھیلی پٹی ہے کہ بھٹا ہے, وہ بھاگتے ہیں. ہمارا ایک رشتے دار بےچارا بہت بولتا تھا, مانے نہیں گیا, ڈرے ہی نہیں. ایک بار وہ کسی کے ساتھ جا رہا تھا تو وہ کوئی ایسا ہی معاملہ پیش آیا, ہوائی فائرنگ ہوئی, اس لیے باب المدینہ میں تو آئے دن ہوتی ہے کچھ ایسا حساب کتاب ہوا گیا, ایسا گھبرایا کہ اپنے دوست سے ایک دم گھبرا کے لپٹ گیا, گیا ناک کٹ گئی. ڈرتا ہی نہیں ہے, حقیقت یار پہلے تو ریڈیو کرنی نہیں چاہیے, کچی ہوتی کر کے دکھا دینا چاہیے. میں اگر کوئی بات آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کرتا ہوں تو میں اپنی پچھلی باتیں بولتا ہوں کہ وہ بھاگنا نہیں چاہیے, اور غلاموں کے میں بھاگا نہیں تھا اور میں اس طرح کھڑا ہو گیا تھا اور یہ ہوا, یہ ماضی کی باتیں, حال کی کل نہیں بھاگوں گا اس کی گارنٹی نہیں ہے. اللہ نے اگر ابھی کچھ آواز آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ میں پیچھے بھاگ کے جھک جاؤں. انہیں کیا مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ جذبات کیا رہے ہیں, کل کے جذبات تھے, جوانی تھی, اب بڑھاپا ہو گیا, بوڑھا آدمی ڈرتا کہ کہیں بھاگنے والے کا کوئی کونی لگ جائے گی تو میں دو کلاوا دکھا جاؤں گا, تو یوں بچانے کا زیادہ ذہن بنتا ہے پھر, اور جوان ہو تو جو اپنے سے ٹکرائے گا خود گر جائے گا. اس میں مدنی پھول ہے نا بابا کہ کبھی کسی کو بھی چاہے نوجوان ہو یا کوئی بھی ہو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے, جب وقت آئے اور پھر نبھا بھی وہ بڑا بول بعدوں کا جیسا آگے آ جاتا ہے, کٹتی ہے بہت شرمندگی ہوتی ہے, یا تو ناک کٹوا لے یا بھی جان دے دے. ایک میں جانتا ہوں ایک لڑکے کو, اسی دور میں سب سے پنگا لیتا تھا, سب سے دادا گیری کرتا تھا. ایک بار اس نے ایک کپڑے کا بےچارا وہ ٹھیا پتھارا لگاتا تھا, اس کے سامنے بھی کچھ دادا گیریاں کی, وہ تو نہیں لڑ سکتا تھا بےچارا, میں بہت ہے نا ہمارے سامنے یوں یوں کرتا تھا, سینا تانتا تھا, بڑی ایکشن کرتا تھا. تو خیر اس کے ساتھ اس نے کیا نا, ان بےچارے کمزور آدمی سے اس نے تو کچھ نہیں کیا, وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے آئے نوجوانوں کو, انہوں نے مل کر اس کا مار مار کے برکس نکال دیا, ایسا مارا کہ وہ یوں کرنا بھول گیا. ناک تو کیا کٹی, رواں ناک کے ساتھ کٹ گیا اس کا, ہوشیاریاں اور دادا گیریاں اس کو مہنگی پڑ گئی. تو یہ ہوتا ہے, شہر کے اوپر سوا شہر ہوتا ہے, اس نے ہوشیاریاں دادا گیریاں, اب جب دہشت گردی کرتے ہیں وہ ہاتھ میں بندوکڑی آ جاتی ہے تو سمجھتے ہیں ہم کچھ ہیں. تو یہ بندوکڑی والے خود آپ کو پتا ہے کہ ذلت کی موت مارے جاتے ہیں جتنے بھی دہشت گرد, یہ بڑھاپا تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا نا, یہ تقریباً یہ جوانی میں مرتے ہیں دہشت گرد ڈاکو, یہ بھی عام طور پہ جوانی میں مرتے ہیں, پولیس مار دیتی ہے, اور دہشت گردوں کبھی پولیس مار دیتی ہے, کبھی مد مقابل جو پارٹی یا جو ٹولی ہوتی ہے ان کی گینگ وہ مار دیتی ہے, یا ان کے اپنے ساتھی بازو کا مار دیتے ہیں غداری کے شک پر یا جاسوسی کے شک پر مار دیتے ہیں, یا وہ جو تھوڑا دو چار آدمی گرا لیتا ہے تو وہ تھوڑا یوں ہو جاتا ہے, تو وہ پھر اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتا گینگ کے, تو پھر گینگ والے بولتے ہیں ابھی یار اپنے کام کا نہیں رہا یا اپنے اوپر آنا کر چاہتا ہے, ایسا نہیں کل یہ لیڈر بن جائے تو پھر یہ اس کو مروا دیتے ہیں. یہ ان گینگوں میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے آدمیوں کو خود ہی مارتے ہیں اور مارتے ہوئے واویلا کرتے ہیں کہ فلاں نے مار دیا, آئے فلاں نے مار دیا, دیواروں میں لکھتے ہیں کہ اس کا حساب لو, اس کا کتاب لو, قاتل کو پکڑا, قاتل ہے تو ہے یار لکھنے والے, اس کو پکڑے تجھے ہی پکڑے دو. یہ میں جنرل بات کرتا ہوں, ایسا اس دنیا میں ہوتا ہے. اور جو میری باتیں سمجھتے ہیں وہ مسکرا رہے ہوں گے کہ یہ مولوی ہے لیکن بات صحیح کر رہا ہے, سمجھے. ایسا ہوتا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں بول رہا, وہ مسئلات کی لگام لگی ہوئی ہے, ورنہ بہت کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں. سب دھوکا ہے, چھوڑو سب یار, آ جاؤ دعوت اسلامی میں, آ جاؤ. اگر جنت میں سیدھا جنت میں آقا کے پیچھے پیچھے چلنا ہے تو یار دعوت اسلامی میں آ جاؤ, یا تھوڑو جھگڑے چھوڑو یار, لڑائی چھوڑو, دہشت گردیاں ڈکیتیاں چوریاں کچھ بھی نہیں ملے گا یار اس میں, آ جاؤ. ہم اپنے رب کو منا لیتے ہیں, محبوب پیارے کریم مصطفیٰ کو منا لیتے ہیں, انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے, ہمیشہ موج کریں گے آقا کے پڑوس میں. اب اگر تم یار بندوکڑیاں لے لے کر اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہو, بندوکڑی سمیت دوسرا گرا ہی دیتا ہے یار, ٹھا کر کے ماری دیتے ہیں, کئی کئی بندوں کو مارے ہوئے قاتلوں کو دوسرا کے مار دیتے ہیں. اس طرح کے بھی میں جانتا ہوں, ایک ہمارے محلے میں ہوتا تھا, وہ نکلتا تھا ایسا روپ سے, او مطلب ایسا خطرناک تھا وہ, کہ جس کی لڑکی چاہے اٹھا لے, کسی کی بہو بیٹی کی عزت سلامت نہیں, کوئی اس سے لڑ نہیں سکے, کوئی اس سے پہنچ نہیں سکے, چھریاں چاقو اور بڑی جان بڑا یہ چلتا بھی ہوں اور روپ سے دیکھے, میں نے دیکھا اس کو بچپن میں, وہ دیکھا کرے آدمی یار آخرکار کیا ہوا, بڑی جوانی میں اس کو ہماری برادری کے ایک میمن لڑکے نے چھریوں پر وار پہ وار کر کے اس کو, جب وہ اتنا وہ نہیں تھا فائرنگ کا دور نہیں تھا, ہمارے بچپن کی بات کر, مار ڈالا. اچھا اس کو مار ڈالا تو آدمی عام طور پہ کسی کی موت ہو جائے نا تو یار نہیں مر گیا اب کچھ نہیں بولو, لیکن اس بیچارے کی موت کے بعد محلے میں مٹھائی تقسیم ہوئی, اس لیے کہ اس سے لوگ اتنے بیزار تھے. یہ غلط ہوا جو مٹھائی تقسیم ہوئی, یہ غلط ہوا, مگر میں عبرت کے لیے بات کرتا ہوں, اس لیے کہ کوئی مسلمان جب مارا جائے چاہے کتنا ہی برا ہو, اب اس کو برا کہنے کی اجازت نہیں کہ وہ کیفر کردار کو پہنچ گیا, اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ اس کا کیا ہوا, ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا عمل اللہ کو پسند آ گیا ہو اور اس کی بخشش ہو گئی, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. کہ یہ برزخ پردہ, اب خوشی کا اظہار اس پر کرنے کی حاجت نہیں, لیکن میں آپ کو عبرت کے لیے بتاتا ہوں کہ یہ یعنی کہ بھلے نہ کتنوں کو بھی چھریاں ماری ہو, آخر ایک چھری جس پر اس کا نام لکھا تھا اس کو لگی گئی نا تو مارا گیا. اچھا پھر وہ جو لڑکا تھا وہ ہیرو بن گیا, وہ میمن لڑکا ہیرو بن گیا اس کا نام. اچھا پھر جناب والا, مگر اس طرح کی حرکتیں اس کی نہیں سنی گئی, تو وہ لڑکا جو تھا اس کو اس کے دوستوں نے آخرکار کسی طرح بھی وہ ترکیب بنا کر اس کا کیس ختم کروا دیا, اس کو سزا نہیں ہوئی. پھر وہ لڑکا ایک دور آیا کہ میرا مقتدی بنا, پانچوں وقت کی نماز پڑھتا تھا, میرے سے بہت محبت کرتا تھا, پھر بڑا ہو گیا, اس کے لڑکے بڑے ہو گئے جوان ہو گئے, اب خدا جانے اس کی کیا کیفیت ہے, نہ زندہ بھی ہے کہ نہیں. یوں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ عبرت ہے, عبرت کے ارسو ہے, جہاں میں ہے عبرت کے ارسو نمونے, مگر تجھ کو انداز یا رنگ و بو نے, کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سنے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. تو اللہ تعالی ہم کو نمونہ عبرت نہ بنائے, آمین. اللہ ہم سے راضی ہو, آمین یا یہاں بھی بابا پتہ نہیں کتنے ایسے ہو سکتا ہے جیسے نئے نئے اعتکاف میں آتے ہیں مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں اس طرح کے لوگ ہو جو بس اپنے طور پر پھون پھانک کرتے رہتے ہوں گے بیچارے. جی جی آ جا, تو جانتا نہیں ہے میرے کو نا, کبھی ذرا واسطہ پڑا نہیں ہے میرے ساتھ, بہت اوپر تک ہے میری بات, میں یوں ہوں میں یوں ہوں میں یوں ہوں. یہ پھون پھانک کرنے والے ہو سکتا بھی ہوں, لیکن بابا یہ پھون پھانک کا ٹائم کتنا, اور یہ پھوپا کیوں, کس چیز کی پھوپا, نکل جاتی ہے بابا. بالکل نکل جاتی ہے, اور اگر زندہ بھی بچ گیا نا تو آخر ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے. تو بجا لے چاہے جتنا چار دن کا سال, زندہ رہنے والا بڑھاپے سے بچ نہیں سکتا. اول تو اس طرح کے لوگ جلدی مارے جاتے ہیں. جی جی, کوئی آپ نے ایسا بدماش علاقے میں دیکھا نہیں ہوگا جو بوڑھا ہو, وہ جوانی میں لپٹ جاتے ہیں. جوانی میں بہت بڑا بدماش تھا اور بڑے بندے قتل کیے اس نے, اور اس طرح کا شاذ و نادر ہی کوئی ہو کہ جو بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچا, ورنہ اس کو اس کے مد مقابل اس کے حریف مار دیتے, پولیس مار دیتی ہے, یا اس کے اپنے دشمن بہت ہوتے مار دیتے. ہم نے بڑے بڑے نام سنے. سکون کی نیند کو ترستے ہیں بابا, سکون کی نیند کو ترستے ہیں. ہلکی سی وہ دروازہ بھی بچ جائے نا تو خوف کے مارے جیسے نہیں کہ اڑ جاتے کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا, چاروں طرف خوف وحشت اور دہشت کا عالم ہوتا ہے. جو کسی اور کو خوف زدہ رکھے گا وہ خود امن سے کیسے رہے گا؟ ساری دنیا کو خوف زدہ کرنے والا امن کو سکون کو ترسے گا ہی, بظاہر یہی ہے, چھپتا پھرتا ہے, چھپتا پھرتا ہے. وہ اس طرح منظر عام پہ نہیں آتا بابا. اگر بلپا تو بڑھاپا بھی پا گیا اور مر گیا بابا, اور یہ سارے وبال یہ اگر یہ لے کر چلا گیا بغیر توبہ کیے بغیر سدھرے یہ چلا گیا بابا, اس کا انجام کتنا بھیانک جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں. جی جی, تو بہتر یہی ہے بابا کہ یہی وہ بس ہاتھوں ہاتھ ہاتھوں ہاتھ توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, جن کے حقوق تلف کیے ہیں جن کو ستایا ان سب سے معافی مانگے, کوئی کوشش کرے. اور بابا بزرگوں میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ ڈاکو ہوا کرتے تھے لیکن اللہ کی ایسی رحمت پڑی کہ وہ ولایت کے درجے پا گئے. ایسے بھی ہوئے, ایسے بھی واقعات دیکھ. فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکو تھے. جی بابا, تو کوئی اللہ کی رحمت ہے, ابھی یہ بھی کوئی اللہ کی رحمت ہی اس کو کہیں کہ آپ اگر مدنی چینل پر یا کہیں بھی بیٹھ کر اس وقت اگر دیکھ یا سن رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ایک موقع دے دیا کہ ہمارے کان میں یہ باتیں جا رہی ہیں, تو ہم مان جائیں, ہم سدھر جائیں, ہم باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ یہ وقتی اگر مہلت ملی ہوئی ہے تو یہ کب رسی کھینچ لی جائے پتہ نہیں اور پھر پچھتائے کے سوا کیا. اللہ بس توفیق دے. یہاں ہوں گے اس طرح کے دہشت گرد آتے ہیں یہاں اجتماع میں, ابا چینلوں کو بچنے کے لیے آتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, قافلوں میں سفر کر جاتے ہیں, بعض اوقات ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا, تو ایسے وہ پولیس سے بچنے کے لیے. لیکن اب پولیس سے بچنے کے لیے اگر آئے ہو نا تو بس اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذہن لے کے اٹھو. پولیس تمہارا کیا کرے گی یار؟ پولیس تو پیسے لے کر بھی چھوڑ ہی دیتی ہے نا, بعض اوقات فون آتا ہے تو چھوڑ دیتی ہے, سورس بھی لگتی ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں صرف انصاف ہے, وہاں کوئی رشوت نہیں ہے, وہ عدل ہے اور اس کا فضل بھی ہے بے شک. اس لیے اگر کسی نے 100 بندے بھی قتل کر دیے ہیں تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے, توبہ کا دروازہ کھلا. ورنہ یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں کہ جس مسلمان کے قتل میں اگر زمین و آسمان والے شامل ہو جائیں تو اللہ تعالی سبوں کو اوندا کر کے جہنم میں جھونک دے گا. قتل مسلم بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اب زندہ ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اس کا حل موجود ہے. پاپا یہ اغوا جو کر لیتے ہیں یہ بھی کیا کریں, اغوا کرتے ہیں, تاوان لیتے ہیں, بہت کچھ بھتے لیتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے پیسے وصول کرتے, بڑا برا حال ہے بابا. لوگ عوام بھی پریشان, عام لوگ پریشان, دکاندار پریشان, کاروباری لوگ پریشان. اللہ کرے یہ کوئی چینل پر ہو آپ کو سن رہا ہو بابا دعوت دے دیں, کیا پتا آپ کی بات تاثیر کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو جائے اور وہ لوٹ آئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے. لوگوں کو ستانا تکلیف دینا بند کر دے, اپنے یہ گروپ بند کر دے, اپنے گروہ بند کر دے. کاش اللہ کرے ایسا کچھ ہو جائے, کاش ہو جائے. ایسے لوگ اتنے لوگ تکلیف میں بابا, اتنے لوگ تکلیف میں, لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں بابا, لوگ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں, لوگ دکانیں بند کر رہے ہیں, کاروبار بند کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا ہم کو یہ جان سے مار دیں گے. بابا مار دیتے ہیں جان, مار دیتے ہیں. اتنی جیسے کہ حالت لوگ بہت تکلیف میں. اللہ کرے کہ یہ مان جائیں اور لوگ امن نصیب ہو جائیں. کاش یہ جو بھتا لیتے ہیں نا یہ حرام قطعی حرام رقم ہوتی ہے. یہ بھتا یہ رشوت ہی کے حکم میں ہے, کیونکہ لوگ اپنی جان مال کے تحفظ کی خاطر ان کو پیسے دیتے ہیں, بھتا لیتے ہیں, چھینتے نہیں ہیں. اتنے دوم ہو نہیں تو ہم مار دیں گے. تو یہ ظاہر رشوت ہوئی کہ یہ قہر و تسلط ان کو حاصل ہوتا ہے, یہ کر گزرتے ایسا. تو یہ بھتا خور جو یہ رشوت خور ہے, اور رشوت حرام قطعی ہے, جس سے لیے اس کو لوٹانی پڑے گی, توبہ بھی کرنا ہوگا. ورنہ یہ کہ نے مکاشفت القلوب میں ایک روایت ہے کہ بنی آدم یعنی انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا, اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہاں تو لقمے کی بات ہی کیا ہے, یہاں تو مطلب یہ ہے کہ کپڑے لتے کھانا مکان بال بچوں کی پرورش کرنے والے حرام سے کر ہی رہے ہیں, ان کا کیا ہوگا. کہ جو بدن حرام سے پلا بڑا وہ جنت میں نہیں جائے گا, جہنم کا ایندھن بنے گا. تو یہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں عیش اور عشرت کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کو بس مال ہاتھ آ جائے اور مزے آئیں, حالانکہ حقیقت میں عیش تو آخرت کا ہے, دنیا کا نہیں. میرے پیارے پیارے آقا اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں, سنو سنو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا. احیاء العلوم جلد اول صفحہ 662 مترجم میں بائحقی کے حوالے سے کہ جب محبوب رب تاجدار عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی چیز پسند آتی تو فرماتے لبیک ان العیشہ عیش الآخرہ, یعنی حاضر ہوں, بے شک عیش تو آخرت کا عیش ہے. یعنی دنیا میں گویا کوئی عیش ہے ہی نہیں, آخرت کا عیش ہے. اب جیسے اس لاب لذت کو لے لیں, ابھی آپ کو روزہ ہے, شدت کی پیاس بھی لگی ہوگی, بھوک بھی لگی ہوگی. میں اسی پر آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ لذت, امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں لذت ہی نہیں ہے. آپ بولیں گے کھانے کا اتنا شدت سے انتظار ہے, آج تو کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہی سورج طلوع ہو جائے تو بہت اچھا ہے, غروب ہو جائے تو بہت اچھا ہے, سخت بھوک اور پیاس ہے. یہ مبالغہ سمجھانے کے لیے, جو کہ یہ ناممکن ہے, سورج اپنے وقت پر ہی غروب ہوگا. تو یعنی اتنی بھوک پیاس, تو آپ بولتے یہ بولتا کہ لذت نہیں ہے, ہم کو تو وہ کباب سموسے اور پلاؤ بھائی زیادہ نام نہیں لو منہ میں پانی آتا ہے. لذت نہیں آپ بولتے ہیں اور انعام لیتے تو منہ میں پانی آتا ہے. تو جی ہاں, امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں ہے, لذت تو بس جنت میں. سبحان اللہ, یہ محبت کی بات کہ سبحان اللہ, لیکن دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کسی چیز میں لذت نہیں ہے. ٹیسٹ لے کر کھاتے ہیں پیٹ کے لیے, تو سارے فساد ہیں دنیا میں لوگ کر رہے ہیں لذت کے لیے, مگر یہ حقیقت ہے. امام غزالی نے جو ثابت کیا کہ لذت نہیں ہے کسی چیز میں, تو لذت نہیں ہے. کیسے؟ افطار کا وقت ہوا, میں آپ کو افطار کے آج چوتھی رمضان ہے, آپ نے روزے رکھے, شروع کے روزے ویسے بھی کچھ بھاری محسوس ہوتے ہیں, تو آج بہت بھوک ہے, بہت پیاس ہے, اور مدینے میں 2:50 ہو چکے, پاکستان میں 4:50, عصر کو بھی ابھی دیر ہے, بھوک بہت ہے, پیاس بہت ہے. اچھا یار یہ پانی پلاتے ہیں یار افطار میں, آج تو یار وہ کباب سموسے منگواتے ہیں اور کھائیں گے. چلو بھائی آپ نے کباب سموسے پھل کھائے, اتنے کھائے پیٹ بھر گیا, اوپر سے پانی بھی پیا, اتنا پیا پیاس بجھ گئی. اب اس سے بڑھیا سموسے آ گئے اتنے میں آپ کا دوست لے آیا, اب پانی نہیں خوشبودار ٹھنڈا ٹھنڈا شربت لایا, پانی آپ نے سادہ پیا تھا. اب وہ بولتا ہے کہ یار یہ لو پانی, یار میں فل ہو گیا ہوں. ارے بہت ٹیسٹی ہے یار میں فل ہو گیا ہوں. کیوں اب لذت کہاں گئی آپ کی؟ تو یہ لذت صرف اور صرف بھوک کی ہے, یہ لذت صرف اور صرف پیاس کی ہے. پیاس مٹ گئی, بھوک ختم ہو گئی, لذت ختم ہو گئی, اب آپ کھانا نہیں چاہتے, منہ میں ڈالتے ہیں آپ کو ٹیسٹ معلوم نہیں ہوتا, کوفت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ لذت دنیا کی لذت یہ ہے کہ یہ لذت جب تک بھوک ہے تو لذت ہے, بھوک ختم ہو گئی اس کی لذت آپ کو نہیں آ رہی. تو یہی ثبوت امام غزالی نے دیا کہ دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں ہے, جبکہ جنت میں ایک ایک چیز میں 70 ذائقے ہوں گے. جتنا کھائے لذت آتی ہی رہے گی, سیری ہوگی ہی نہیں. جتنا پیئے لذت آتی ہی رہے گی. تو جنت میں لذت ہے, دنیا میں لذت نہیں ہے. یہ نیکی کی دعوت میں سب لکھا ہوا, پڑھو گے تو انشاءاللہ پتا چلے گا, پڑھا ہوگا اس کو پتا بھی ہوگا. یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی نیکی کی دعوت, کس نے پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ, مگر تھوڑوں نے پڑھی ہے, آپ پڑھے ہیں, بہت معلومات ہوگی انشاءاللہ آپ کو. اس میں بہت سارے عنوان آتے ہیں نیکی کی دعوت میں. وہ جو غیبت کی تباہ کرنے کی کتاب ہے نا, اس سے اپنے جنت کی 22 جھلکیاں لکھی ہیں. ان کو جنت میں بھی جانا ہے اور ساتھ بوڑھے باپا کو بھی لے جانا ہے سفارش کر کے انشاءاللہ. تو اس کو پڑھیے پلیز, وقت نکال کر پڑھیے. اور اس میں نیکی کی دعوت نام اس کا ضرور ہے, مگر ہر برائی سے بچانا بھی نیکی کی دعوت ہی ہے نا, بچنے کا کہنا, عمل کرنے کا کہنا. تو اس میں بہت سارے عنوانات اس کتاب میں, بڑے مفید عنوانات. قسم کھاتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا کفارہ کیوں, تو کیا, تو کیسے, کون سی قسم پر. اس میں پورا قسم کا تقریباً پورا باب ہے نیکی کی دعوت میں, کفاروں کا بھی بیان ہے, سب کچھ, بہت کچھ ہے اس میں. آپ اس کو پڑھیے, کیا خیال ہے, نیت ہے کوئی؟ انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کس نے پڑھ لیا؟ اخبار کے بارے میں سوال جواب, ماشاءاللہ ہے بھائی, دو چار پڑھا کے اس میں رات اعلان ہوا, انہوں نے حاصل کر لیا, پڑھ لیا. بہت دلچسپ ہے نا بابا, جو پڑھنا شروع کرے گا انشاءاللہ ختم کیے بغیر نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. میں دو چار نے پڑھا, باقی شاید انتظار نت تو نہیں کرتے کہ میں تقسیم کرواؤں گا, تقسیم کروا دوں ہے نا, مالے مفتی نے بہرے تقسیم کر دو بھائی, ان میں لاکھوں روپے کہاں سے لاؤں گا یار. یعنی کہ 13 روپے کا ایک ہے, اور موتقب سنا ہے 2000 سے قریب, 2000 کے آس پاس ہیں, تو فیل ہی الگ. تو 1000 رسالے ہوئے 13000 روپے کے, اور 2000 رسالے ہوئے 26000 کے. کوئی آپ میں سے 26000 روپے دیتا ہے تو خود ہی خرید کے بانٹ دے بابا. خالی یہیں تھے آپ, یہیں کا تو 64 مقامات پر ہمارے تقریباً 7271 موتقف ہیں بابا. 7271 موتقف بابا, نے کم و بیش 7500 7500 ماشاء اللہ. سب پڑھیں, نیکی کی دعوت بھی پڑھیں, اور یہ اخبار کے بارے میں سوال جواب تو یہ ان کے منہ میں پانی آتا ہوگا جو پڑھا کے ہوں گے ان کے, لیکن اب انتظار انشاءاللہ جمعہ رات کو اجتماع میں, اور جمعہ رات کو اجتماع عصر کے بعد ہوتا ہے رمضان میں. اثر پہ ویلی کرائے جانا تو ویلی کرنی تو کرائی دیو جمعہ رات میں, ویسے اج سے کرائی دیو تاکہ وہ آئیں جو شروع کرنا چاہے تو نا منڈا جاتی ہوئی جلدی شروع تھی سیکھنی, آج اعلان تھے نا کال سے انشاءاللہ تعالی کل سے انشاءاللہ عزوجل عصر کی جماعت پونے چھ ہوا کرے گی. یار یہ خوش نہیں ہے پونے چھ میں, لیکن ہم پندرہ منٹ کا ان کا مدنی مذاکرہ لیس ہو جائے گا نا, دو چار خوش ہیں باقی خوش نہیں ہے. میں یہی چاہ رہا تھا ورنہ زور سے سبحان اللہ کی آواز آتی ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جمعہ رات کو ہم صرف اثر پندرہ منٹ پہلے کرتے تھے پچھلے سالوں میں بھی, اگر وہی باقی رکھا جائے. اتنی بات تو ہے وقت, یہ تو ہمارے پاس علم دوستوں کی کمی نہیں ہے, یہ بےچارے مجھ سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جی ہاں تراوی کے بعد بھی ایسے لوگ ہیں کہ تراوی اتنی دیر پڑی آدمی تھک جاتا ہے, جی چاہتا ہے کہ تھوڑا پاؤں چھوٹے کرے, وہ یہ اللہ کے بندے نمایاں جگہ ملے اچھی جگہ ملے اس کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. کیا خیال ہے کون کون بیٹھا رہتا ہے تراوی کے بعد؟ ان سب کو تحفہ دینا چاہیے یار, مگر اب میں کیا کہوں یار, یہ کہاں جٹاؤ نا یار, اب میلاد آل میں جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کی سہیلیوں کے مسائل ہو جاتے ہیں, چیکنگ کرتے کرتے یہ میلاد ہال میں چیکنگ کرتے کرتے پہنچاتے میں تقریباً مجھے پتا چلا 3.5 گھنٹے لگے تراوی کے بعد سے لے کر چیکنگ شروع ہوئی, تو جلدی جلدی بھاگ کر آنے والے تو آ کے بیٹھ گئے, لیکن آہستہ آہستہ آتے آتے آتے آتے 3.5 گھنٹے لگے. اب اس کو مدنی مذاکرہ اندر آنے والے کو ملا کیا جو لیٹ آیا, تو رات کو فوراً یہاں سے شروع کیا, الحمدللہ ہزاروں بیٹھے ہوئے تھے یا سینکڑوں بیٹھے ہوئے تھے, ہے نا؟ تو اس لیے اس لالچ میں کہ ہمارا مدنی مذاکرہ سب بےچارے سن سکے, ان کا دل جلتا ہوگا جو علم دوست ہیں پہنچ نہیں سکتے, پھر جو جلدی آتے ہیں وہ وتر کے مسائل ان کے, شاید وتر کب پڑھتے ہوں گے, دو نفلیں آخری جو پڑھنے کا شوقین ہوگا وہ بھی چھوڑ کے بھاگتا ہوگا, تو یوں افراتفری نماز میں بے چینی کہ جلدی جا کر جگہ لینی ہے میرا آگے بیٹھنا ہے گریل کے پاس, اس کی کوالٹی ہوتی ہے. تو اب یوں ہم نے فی الحال تو یہی ذہن بنایا کہ یہیں سے اوپر سے کرتے ہیں, پھر کب ذہن چینج ہوتا ہے, فی الحال تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اوپر سے کریں. بالمشافہ کا مزہ جو سامنے ہو تو وہ ہو رہی ہے, تحفے طائف قریب قرب ایک دوسرے کے تاثرات دیکھنے کا موقع, یہ سب اتنا نہیں ہے یہاں لیکن مجبوری ہے یار, کیا کریں. فیضان دہشت گردوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, یہ مبلغ بن جائیں گے نا سب سدھر جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اب فیضان مدینہ میں نیچے سے میں خود نیچے آپ کے ساتھ پہلی سب میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ. دعا کریں یار یہ سب ترکیبیں بن جائیں. اب کچھ لوگ ایسے پیچھے لگے ہوئے کہ جن سے صلح ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے, آپ سمجھتے ناممکن ہے, تو اس لیے ہم لڑتے تو ہی نہیں, ہم اپنے تحفظ کا انتظام کرتے کوشش کرتے ہیں, کیوں ہم اب سب سمجھتے ہیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں تقریباً اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ کرے سارے سارے کے سارے عاشقان رسول ہو جائیں. اب کل بھی میں نے وہ دیکھا کہ ماشاءاللہ جو مغرب کے بعد جو رمضان حال میں آئے ان کے سروں پر امامے باندھے گئے, تو یہ کہ ماشاءاللہ رمضان حال میں افطار کے بعد اور سحری کے وقت میں, بلکہ بابا یہ مدنی التجا جی جی مدنی التجا ہے بابا, کہ اگر یہ مدنی مذاکرہ ختم ہونے کے بعد اگر آپ ہمارے جو مخصوص حلقے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سحری سے پہلے کا وقت عطا فرما دیں, وہ رمضان حال میں آپ کے پاس آ جائیں, کچھ بیٹھے ہیں اچھی اچھی نیتیں ہوں گی آپ سے کوئی دو باتیں ہو جائیں گی. ہاں لبیک اللہ تعالیٰ مجھے ایسا حریص بنا دے، لالچی بنا دے کہ رمضان مبارک کا کوئی سیکنڈ بھی میرا خالی نہ جائے۔ بہت غفلت غفلت غفلت تاری ہے بس یار، چار دن گزر گئے غفلت، کچھ نہیں ہو سکا۔ تو اللہ کرے کہ میں بس یہ جو یہ ہو رہا نا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ یہ نوافل سے، تلاوت سے، دیگر عبادات جو ہیں نفلی عبادتیں، ان سے افضل عبادت ہے بے شک، بے شک۔ علم دین سیکھنا سکھانا اللہ قبول فرمائے، آمین۔ اچھی نیتیں دے، اس میں نیتوں میں شیطان نفس مداخلت کرتا رہتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس سے اللہ کرے کہ وہ دفاع کرنے کا بھی وہ سلسلہ رہے کہ ہم بچے رہیں اور ہمیں ثواب سے اللہ محروم نہ فرمائے، آمین۔ اب کوئی اچھا لفظ بولنے، اچھا جملہ، اچھا مدنی پھول دینے میں جب ذہن بنتا ہے کہ یوں بولو تو فوراً نفس آتا ہے کہ واہ واہ ہو گیا، بھی لوگ بولیں گے یار واہ ہوئے کیا بات ہے یار، پاپا نے کیسی بات کیا۔ تو یہ حب جا جو ہے نا اس میں اتنی لذت ہوتی ہے کہ کسی چیز میں نہیں ہوتی، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے بلکہ یہ مذہبی لوگوں کے لیے زیادہ ہے، یہ اسی نتیجے پر پہنچا ہوں میں۔ عوام کو اتنا تو کرتے بھی ہے تو دنیاوی معاملات میں ہو، ان کی حب جا ہوتی ہے تو وہ ہلکی ہوتی ہے، اس کا حکم ہلکا ہوتا ہے، ہماری دینی معاملات میں بھیجا ہوتی ہے یہ زیادہ خطرناک، مشقت آسان ہو جاتی ہے۔ ہاں مشقت آسان ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو نعت پڑھنے والا شعر پڑھے گا تو اس کو بھی بس ہوتا گیا دیکھو کتنے شعر یاد ہیں، موقع کے شعر پڑھتا ہے، کیسا پڑا ہے، ہوئے ہوئے کیا بات ہے، کیا آواز ہے اس کی یار، تو یہ پھولتا رہتا آدمی۔ ان کو بھی چاہیے کہ مقابلہ کریں، مجھے بھی چاہیے مقابلہ کروں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے مقابلہ کریں۔ کہ جو فرنٹ آتا ہے اس کو تو مطلب یہ کہ ہر آدمی سلام کرتا ہے اور اس کی شخصیت بن جاتی ہے، یار بہت اہم آدمی، خاص آدمی۔ اب یہ کوئی بھول بھی کرے گا تو پوری دعوت اسلامی کو لے ڈوبے گا، نقصان دعوت اسلامی کا ہوگا، اور ہر ایک کا الٹرا ساؤنڈ تو ہم کر نہیں پاتے کہ کون کہاں کیا کرتا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ بس ہم سے دین کا کام لے اور ہماری ذات سے بس دین کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ اس سے پہلے ایما پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلص بندہ بنا دے۔ تو یہ ایک بڑی خوشی کی پرچی آئی تو میں نے سنا دوں۔ وعلیکم السلام، رات مدنی مذاکرہ ختم ہونے کے فوراً بعد میں نے اخبار والا رسالہ پڑھ لیا تھا، اور کتنی اسپیڈ سے اس نے خریدا ہوگا، وہ کتنا جلدی اس کو پڑھا ہوگا۔ اس کو تحفہ دوں کیا دوں، تو میری پین دے دیتا ہوں، زیارت بھی کر لوں یار سجاد، یہ سجاد کے ساتھ، سجاد کے ساتھ لکھا حیدر بھی لکھا ہوا ہے ساتھ۔ بارش کا پہلا قطرہ، تو کون سجاد کون سبحان اللہ، اس نے پڑھ لیا ثقیب آ گیا، اللہ اللہ رات تو تھے آپ، ہاں ماشاء اللہ، احیاء العلوم جلد اول انہوں نے پہلی بار پڑھ لی، ان کو میں انشاءاللہ سوٹ پیس، سفید چادر اور سبز امامہ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ میں علم دوست ہوں، علم اگر پا نہیں سکا زیادہ تو علم کے جو شوقین ہیں ان سے محبت بہت ہے مجھے، علم دین میں اس کی اہمیت کو سمجھتا ہوں، کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے، وہ بزرگوں کا قول ہے نا، بڑا پسند ہے مجھے، شاید عبداللہ بن مبارک کا یا کسی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو ثقیب کو یاد کرتا رہتا تھا میں، یہ آ گئے الحمدللہ، بہت کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں، دور حدیث اب کیا اس سال، اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ تو وہ حاجی آپ نے کچھ فرمایا مجھے، جی بابا وہ اگر آپ ایسا ہو جائے نا کہ سحری سے کوئی، جیسے کہ یہاں سے جیسا فارغ ہو کر پھر کچھ دیر میں اگر رمضان حال میں کرم فرما ہو جائیں، اور ہم یہاں سے جو ہمارے متقفین ہیں جن جن حلقوں کی باری آئیں، وہ عین سحری سے وقت نہیں سے پہلے اگر آ جائیں اور آپ کھانا کھانے، سحری سے سحری سے پہلے اگر ان کو کچھ وقت عطا فرما دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ خوش بھی بہت ہو جائیں گے اور اچھی اچھی نیتیں کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اگر آپ وقت عطا فرمائیں. پچھلی بار سلسلہ یہ نہیں تھا یا یہی تھا؟ پچھلی بار سلسلہ یہ تھا کہ وہ جو مستقل امامے کی نیت کرتے اور غالباً چاند رات کے قافلے کے مسافر اور اس طرح کے اسلامی بھائی وہ وہیں جو امامہ نہیں باندھتے تھے وہیں آپ ہاتھوا ترکیب کرتے تھے بابا؟ نہیں نہیں نہیں, یہ ان کے نگران ترکیب بناتے تھے, لسٹیں بناتے تھے اور ان کو پکا کرتے تھے کہ مستقل امامہ باندھو گے, اور وہ جو نہیں باندھتا بعض اس میں دھوکہ دیتے ہیں, وہ سمجھتے یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم کو سعادت ملی, سعادت نہیں ملی, جہنم کی آگ کا خطرہ اس میں حقداری ہے, دھوکہ دیتے ہیں بعض, پہنتے اتار دیتے ہیں اور بولتے ہیں نہیں میں پہلی بار باندھ رہا ہوں, اس طرح کا اظہار کرتے ہیں, جھوٹ ہے دھوکہ ہے. تو میں اس کو باندھنے کی ہوتی ہے کہ جس نے کبھی باندھا ہی نہیں اور اب اس کو جذبہ پیدا ہوا کہ چلو الیاس باندھے گا اور میں اب مستقل باندھوں گا, ایک عقیدت محبت کی وجہ سے اس کو باندھنے میں مزہ بھی آتا ہے. اب یہ ہزاروں کو تو میں باندھ نہیں سکتا نا, اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی دیر یار بیٹھنا پھر بولنا, میں یہاں پیچھے میرے سے ملنے کوشش کرتے ہیں سائیں بھائی تو بس بدل بدل کے آتے رہتے, تو میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ یار اب جانے دو. بعض اوقات رات کو خاص کر ایسی تو شدت کا پیشاب جو دیر تک دبا کے بیٹھتا ہوں پھر آپ سے باہر ہو جاتا ہے نا اوور, ایسے میں آدمی مطلب مارو کاٹو کرے جھاڑ دے کسی کو, لیکن الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھے, یہ میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ بس اپنی ذات سے کسی کا دل خوش نہیں کر سکتے تو کسی کا دل دکھا ہو تو مت. تو میں یہ بھرپور میری یہ آج سے نہیں برسوں سے کوشش ہے, عادت بنائی ہوئی ہے یار بس کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے. مجھے بعض اوقات خالی شک پڑتا ہے نا کہ یار اس کا دل دکھ گیا ہوا, تو میں معافی مانگ لیتا ہوں. کل بھی میں نے ہاتھ بڑھائے تو میں نے نہیں ملا ہے, کیونکہ ایک سے ملاتا ہوں نا ایک دو سے پھر وہ سب ہمت جواب دے جاتی ہے, تو پھر میں نے ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا باپا ہے بوڑھا نگاہ کرم ہو, اس طرح کا کچھ جملہ بول کر ان کو میں ہاتھ جوڑے, شاید پتہ نہیں میں نے معاف کر دیجئے یہ بھی کہا ہو, کہا تھا تنویر بھائی معاف کر دے, نہیں مجھے یاد نہیں برابر, ہاں ہاں نہیں میں نے کہا تھا ناراض نہیں ہونا اس طرح کا. اچھا اچھا تو اس طرح بہرحال میں مسکرانے کی کوشش کی تھی, میں گزر گیا تھا میں کیا کروں یار, کیونکہ جو ہاتھ بڑھائے گا میں نہیں ملاؤں گا اس کا دل تو تھوڑا ٹوٹے گا, بلا عذر ایسا کرنا تو جائز بھی نہیں ہے, عیسائی مسلم ہے, لیکن میرا خود ساختہ عذر ہے کیا کروں, تھک جاتا ہوں خود ساختہ بھی کہوں یا کیا کہوں. اور بھی سائیں بھائی کا آیا مزمل, رات کو خرید کر پورا پڑھ لیا اخبار کے بارے میں سوال جواب. سبحان اللہ, وعلیکم السلام, ماشاء اللہ. تو اب اس طرح میں سب امام میں بندوا, اب جو جھوٹ موٹ بندواتے ہیں نا وہ ذرا اگر واقعی دھوکہ دے رہے تو گناہ گار بھی ہیں بابا, سعادت نہیں ہے. حاجی امتیاز کا بھی جیسے فون آیا, یہ بتا رہے تھے کہ مدنی تربیت گاہ پر وہ جاتے تھے اپنی نیتیں لکھواتے تھے, پھر مدنی تربیت گاہ ان کی لسٹیں تیار کرتے تھے اور وہ لاتے تھے اور پھر امامے اور مدنی کا فیسیں وغیرہ کی سب تک. گھر پہ کیوں بیٹھ گئے اس بار؟ نہیں نہیں ہیں بابا, ابھی آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے, تو یہی ایک ہی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں نا, تو یہ تو اپنی گڑبڑ ہوئی نا. نہیں یہ کوئی ذمہ دار ایسا نہیں جو کام مدنی تربیت گاہ پر, چار دن گزر گئے ابھی تک کچھ نہیں کیا, یہ کتنے سارے سائیں بھائی بےچارے محروم اماموں سے, داڑھی کی بھی نیت کرواتے ہیں, داڑھی کے بغیر تو امام داڑھی منڈا سارا دن امام پہن کے کیسے گھومے گا, وہ تو اس کا تصور بھی نہیں ہے. تو داڑھی کی نیت کروائیں, اماموں کی نیتیں کروائیں, چاند رات کے مدنی قافلوں کے لیے کوئی پروگرس نظر نہیں آ رہی, تو اس میں یہ کوششیں جن کو ہلکا نگران بنایا ہوا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب آپ کو کرنا ہے، اب بھی کرنا ہے، جتنا جلدی کرو گے ثواب جلدی شروع ہو جائے گا. میں اٹھواتا رہتا ہوں ہاتھ، لیکن وہ یہ اجتماعی کوشش ہے، اجتماعی کوشش کے مقابلے میں انفرادی کوشش زیادہ مؤثر ہوتی ہے. اور خالی ہلکا نگران نہیں، جو بھی سائیں بھائی ادھر آئے ہیں سب ایک دوسرے پہ انفرادی کوشش کر کے کہ میں بھی مدنی قافلے میں چاند رات کو سفر کروں گا، آپ بھی کریں. الحمدللہ میں بھی امامہ باندھتا ہوں، آپ بھی باندھ لیں. میں نے بھی داڑھی رکھی ہے، آپ بھی رکھ لیجئے. میں بھی نماز کی پابندی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے. یعنی ایک دوسرے کو سب دعوت دے. یہاں تو ہلکا نگرانی اگر نہیں کر رہا تو پھر کیسے ہوا؟ اور کر بھی رہے ہو تو اطلاع نہیں ہوگی مجھے. وہ اچھی سی کارکردگی، مجھے لسٹوں کی لسٹیں آتی تھی یار، پچھلے سال پرچیاں آتی تھی، پرچے آتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ نیتیں وہ نیتیں. شاید یہ ہوگا کہ ابھی تو شروعاتیں. اے میرے بھائی، شروعات میں آنکھ بند کرو گے تو آنکھ کھلے گی تو چاند رات ہوگی، پھوٹ پھوٹ کے دیوانے رو رہے ہوں گے یہاں. ہاں، اس منظر کو مت بھولے آپ. رمضان تو یوں آتا اور یوں چلا جاتا ہوا کی طرح، اتنا جلد وقت پاس ہو جاتا ہے. تو یہ صورت بن سکتی ہے کہ چند حلقے ملا کر جیسے ان کے اسلامی بھائیوں کو بھیج دیا امامہ باندھنے کے لیے، پھر یہ جائیں گے نہیں، پھر کھائیں گے بھی وہیں. جی بابا، یہ تھوڑا ان کا نظم و ضبط متاثر ہوگا. لیکن میں تو چاہتا ہوں یار رمضان رول اتنا سا ہے، کم از کم یار وہ تو بھر دیں یہ لوگ. کل بھی گنجائش تھی، حالانکہ میں نے اعلان بھی کیا تھا، جو یہاں کھاتے جن کی باری نہیں ہوتی ان کو بھی آنے کی اجازت ہوتی اندر. اتنا پیارا رقت انگیز ماحول بنا ہوا تھا، کلام پڑھا جا رہا تھا، دیوانے رو رو کر توبہ کر رہے تھے، اور بہت پیارا مندر تھا. لیکن یہ بےچارے گپ شپ میں بعد لگے ہوتے ہیں. تو اب رمضان حال میں کسی پر پابندی نہیں ہے، اگر پابندی ہے تو ہمیں بتائیں، کون روکتا ہم اس کو سمجھائیں گے. یہ آپ کے خادی میں روکنے والے نہیں، نہیں ان کو اجازت، ان کو ہم نے منع نہیں کیا کہ کھانے کے لیے حلقے مخصوص ہیں، اس میں اجازت نہیں ہے. لیکن آپ جب یہاں کھا چکیں گے نا، آپ کا کھانا جلدی شروع ہوتا ہے، ہمارا دیر سے شروع ہوتا ہے عموماً. تو آپ جب یہاں کھا چکے ہیں تو مغرب کے یعنی افطاری کے بعد بھی اور سحری کے بعد بھی اب اندر آ جائے کریں، تو جو دو چار گھڑیاں عاشقان رسول کے ساتھ مل جائیں آپ کو، وہ انشاءاللہ کس کے صدقے، کس کے ہچکی اور کس کی آہ کی آواز پر آپ کی آمین بھی قبول ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. تو اگر یہ روکتے ہیں تو ہم روکتے کیا بعد میں جانے والوں کو کھانے کے بعد؟ نہیں روکتے نا، پھر روکتے ہیں. ہاں بھائی، نگران شورا جی بابا، آپ کے آدمی روکتے ہیں؟ میں نہیں روکتے، وہ صابر بھائی بول رہے ہیں. بابا نہیں روکتے، بابا نہیں روکتے، نہیں روکتے بابا. روکتے ہیں، روکنے والوں کی تعداد زیادہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، روکتے ہیں ان کو. اگر یہ سن بھی نہیں رہے ہوں گے ان کو اطلاع کریں گے انشاءاللہ. ان کو روکنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں روکنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے بابا. رمضان حال بھی آپ کا ہے، میلاد حال بھی آپ کا ہے، فیضان مدینہ بھی آپ کا ہے، باپا بھی آپ کا ہے، آپ باپا کے ہیں، سب ہم ایک ہی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آج تقریباً 3:30 تک کو حلقوں کا حساب لگا کر پہلے حلقے سے چلتے ہیں، پہلے حلقے سے لے کر 12 حلقے تک، 12 حلقوں کے ہے نا. جو اسلامی بھائی امامہ نہیں باندھتے، امامہ نہیں باندھتے، وہ اگر چاہیں تو رات کے 3:30 تک رمضان حال میں تشریف لے آئیں. تو اب یہ آج کا تو یہ اعلان کیا، اب یہ کل ہو سکتا ہے کوئی طریقہ کار تبدیل بھی کریں اسلامی بھائی، بدنظمی ہو تو. یہ بس وہی کہ جو اب تک جنہوں نے باندھا نہیں ہے وہی آئیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے. اور داڑھی کی بھی نیت ہے، اور چاند رات کو مدنی قافلے کی نیت بھی ہے. چاٹی ہو گئی, اب چاٹی ہو جائے گی. تو یہ ان کی ترکیب. حاجی امین سن رہے ہیں مجھے؟ جی بابا سن رہے ہیں آپ. تو حاجی امین کسی کی ذمہ داری لگائیں مدنی تربیت گاہ والوں کی کہ وہ ان کی ترکیب بنا کر میرے پاس لے آئیں, ورنہ تو یہ سارے دوڑ پڑیں گے اور برم برم درم درم ہو جائے گا. اور یہ اپنا کارڈ شو کریں گے وہاں کہ ہم اعتکاف والے ہیں. یہ صرف معتکفین کے لیے, عوام کے لیے نہیں ہے. صلو علی الحبیب. وہاں شعیب مدنی ہے بابا, اس وقت مدنی تربیت گاہ کے پاس. ماشاء اللہ, ان شاء اللہ یہ ان کو حاجی امین کے بجائے ان کو کام سونپنا ہے. جی حاجی امین سے ہی مشورہ ہوا ابھی میرے ساتھ. جی جی امین, مدنی تربیت گاہ والے میرے ذہن میں آئے تھے کہ یہ اس کام کو خوش اسلوبی سے کر سکیں گے. حاجی امین کام ہوتے ہیں. شعیب مدنی ہے وہاں بیٹھے, ابھی سن بھی رہے ہیں آپ کو. ماشاء اللہ, مدینہ مدینہ. یہ سب لکھ کر نیتیں کروانی ہیں اور اس کی لسٹیں حسب سابق مجھ تک آئیں بھی تو مدینہ مدینہ. حاجی امتیاز آپ بھی شعیب بھائی تک پہنچ جائیں اور وہ حسب سابق آپ ترکیب بنائیں. صابر بھائی بھی مل جل کر کریں انشاءاللہ. صابر بھائی بھی بابا کا شکریہ ادا کریں. جزاک اللہ, شکریہ آپ کا, شکریہ آپ کا کہ آپ مجھے سنتے ہیں, مجھ سے محبت رکھتے ہیں, حسن ظن رکھتے ہیں میرے بارے میں. یعنی میں مدنی مذاکرے میں بیان کرتا ہوں یہ آپ پر احسان نہیں کرتا, آپ کا احسان ہے کہ مجھے سنتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ جب کم ہو جاتے تو میرا دل جلتا ہے. میں چاہتا ہوں کیوں منتشر ہیں, دیکھو آپ ادھر ادھر گھوم رہے. اب وہ درتا کو جو تو دل جلا. میری کڑن ہے کہ کوئی بھی بس اس سے محروم نہ رہے اور علم دین حاصل کرے, کہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے مدنی مذاکرہ. الحمدللہ آسان انداز میں یہاں ہم سیکھتے ہیں. کتابیں پڑھ کر بھی بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی, لیکن مدنی مذاکرے میں عموماً سمجھ آ جاتی. کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان کروں, مجھے ہارڈ بولنا بھی نہیں آتا. میمن بھائیوں آپ اپنی اردو جیسی بھی آتی ہے ٹوٹی بوٹی تو اس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حمید ہے, کراچی کے ریتی لین سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دمے کی بیماری پہ شراب کا اگر پینا دوائی کے طور پہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام. حدیث شریف میں ہے نا کہ حرام میں شفا نہیں. یعنی کہ حدیث شریف میں ہے یہ کہ مرض پر کہ ہم تو بیماری پر شراب پیتے ہیں. عرض کیا گیا جب یا بیماری پر شراب پئیں اجازت طلب کی گئی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر بھی منع فرمایا, اور غالباً اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ حرام میں شفا نہیں ہے. وہ نکال لیتے ہیں اصل وہ متن پڑھ کے سناتے ہیں انشاءاللہ. صدق اللہ علی محمد. یہ مدنی بہاریں بھی ہمارے بعض ذمہ داران لکھتے ہیں, تو شاید اس میں بھی اب پتہ نہیں ایکٹیو ہوئے یا نہیں ہوئے, ان کو یاد دلانا پڑے گا نا. لکھ رہے ہیں نہیں لکھ رہے ہیں نا. تو یہ چاند رات سے امامہ بندھوانا اور مدنی قافلوں کا جذبہ دینا, یہ چاند رات سے شروع ہو جانا چاہیے. کہ جب بالکل نئے نئے آتے ہیں نا جوش زیادہ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو یہ چار دن تو آپ لوگوں نے ذمہ داروں نے توجہ نہیں دی, اس کا احتجاج قبول فرمائیں, آئندہ خیال رکھیں. کہ وہ بندے نا آج نقد کل ادھر اتنی دیر نہیں لگانی چاہیے. اور ویسے بھی حدیثوں میں بھی یہ مضامین ہے کہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے, شاید لکھا ہوا میرے پاس. ہاں یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, نہیں یہ نیکی کے بارے میں نہیں ہے. واللہ اعلم, بہرحال حدیثوں میں یہ ہے نا مضامین ہے کہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے. فاستبقوا الخیرات, وہ ترجمہ نیکی میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو. ہاں فاستبقوا الخیرات, شاید لکھا بھی ہوگا, بھول جاتا ہوں یار. حوالہ یاد ہے؟ ہاں ہاں کوئی بات نہیں, بعد میں ڈھونڈ لینا, تاکہ ترجمہ میں کنزول ایمان لکھ لوں, موقع پر کام آیا. وہ حدیث شریف آپ یہاں لکھ دیجیے, ترجمہ کنزول ایمان حوالے کے ساتھ. حدیث شریف مل گئی, جزاک اللہ. وہ نیکی میں جلدی کے متعلق وہ سیدنا امام باقر علیہ رحمت اللہ القادر کا ایک واقعہ اعلی حضرت نے نقل کیا ہے فتح رضویہ شریف میں, کہ آپ استنجا خانے میں تشریف لے گئے اور پھر فوراً باہر نکلے, دروازے پر آ کر خادم کو آواز دی, ہاتھ میں جبہ تھا, فرما کہ یہ فلاں کو دے آؤ. پھر فارغ ہو کے جب باہر آئے خادم نے عرض کیا کہ حضور اتنی بھی کیا جلدی تھی, آپ اطمینان سے فارغ ہو کے پھر اتار کے دیتے میں دیا تھا. تو آپ نے فرمایا جب میں اندر گیا نا تو ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ یہ میں فلاں کو خیرات میں دے دوں, تحفے میں دے دوں. تو میں نے کہا وہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں استنجا سے فارغ ہو لوں جب تک میرا دل بدل جائے, نیت بدل جائے کہ نہیں نہیں ابھی نہیں دیتے. تو اس لیے وہ نیکی میں جلدی. آفیسر اس طرح کا ایک کال کوئی یاد آ رہا ہے, الخیر و لا یؤخر یا ولا یؤخر, خیر میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, آپ کو یاد آ رہا ہو؟ یہ تو عقل بھی چاہتی ہے کہ نیکی جلدی کر لے کہ اگلا سانس لے پائے گا کہ نہیں, مر جائے گا تو نیکی جلدی. چلو دیر آئے درست آئے تو دیر ہو گئی مگر درست ہے, درست آئے دیر سے آئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور روایت ابھی ڈھونڈ رہے ہیں تو انشاءاللہ جب تک سوال چلا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں عبد الواحد اتاری میمن گوٹھ کا گالا رہی ہوں یہاں. پیارا بابا جان مجھے عرض آئے تھا ہر کو پانکھے غریب چوائندو آئے, غریب جے بارے میں وضاحت کندا, ان جے بارے میں اساں کے رہنمائی فرمائندا. سندھی زبان میں کہہ رہے ہیں ہر کوئی اپنے آپ کو غریب کہتا رہتا ہے, اور غریب کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت فرمائیں. ماشاء غریب کے بہت سارے معنی. غریب عام طور پہ ہم تو جو مالدار کے مقابلے پر غریب کہتے ہیں, تو یہ بھی مانا ہے غریب کے جو عام متعارف ہیں مانا, سب جانتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو غریب آدمی بیچارہ, تو غریب کے ایک معنی بیچارہ بھی ہوتا ہے, مظلوم بھی ہوتا ہے, غریب مسافر کو بھی بولتے ہیں, غریب الوطن جس پر ظلم ہوا وہ بھی غریب ہوتا ہے. اس طرح غریب کے کئی معنی ہیں, تو ہر ایک اپنے آپ کو غریب بولتا ہے, تو غریب عاجزی میں بھی لوگ بولتے ہیں اپنے آپ کو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے. اگر کوئی مالدار بھی اپنے آپ کو ان مانوں کر غریب بولے نا, جیسے کہ عاجزی کے الفاظ معروف ہوتے ہیں غریب خانہ, کوئی اپنے مکان کو یہ تو بولتا نہیں کہ میرا محل, میرے محل میں آنا, میرے پیلس میں آنا, بولتے بھی ہو تو یہ اچھا نہیں لگتا, میرے بنگلے پہ آنا اچھا نہیں لگتا, بنگلہ اور محل اور یہ سب یہ ذرا بڑے الفاظ ہیں, ہمارے غریب خانے پر آنا. جیسے لوگ اپنے مکان کے بڑے عمدہ عمدہ نام رکھتے ہیں, یہ پیلس تو وہ پیلس, میں نے اپنے مکان کا نام کیا رکھا ہے, بیت الفنا, شاید یہ میرا خیال میں کہ اس وقت دنیا میں کسی نے بھی نہ رکھا ہو ایسا نام بیت الفنا, کیونکہ یہ حقیقت سے بالکل حقیقت کے ساتھ ہے یہ نام, کہ یہ میرا گھر جو ہے فنا ہونے والا ہے, باقی نہیں رہے گا, بیت الوقع نہیں ہے, بیت الفنا ہے. اور نگران شورا اور غلام زادہ ان کا مکان بالکل جوڑا جوڑ ہے, متصل ہے, اس کا نام ہے بیت العبرہ, یعنی بیت عبرت, کہ دنیا میں ہر چیز عبرت کی ہے, فنا ہونے والی ہے, بیت عبرت. یہ دمے کے جو اسلامی بھائی ہیں بیچارے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو صحیح مسلم میں ہے کہ طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے متعلق سوال کیا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا, انہوں نے عرض کی ہم تو اسے دوا کے لیے بناتے ہیں, فرمایا یہ دوا نہیں ہے, یہ تو خود بیماری ہے. تو شراب کو دوا ان استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں. لگا دی اللہ اکبر اللہ اکبر. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اچھا یہ پونے چھ کرنی ہے چھ رہنے دینی ہے عصر. پونے چھ سن کر چلے گئے لوگ یار. ابھی چلیے فی الحال اپنے ایسا کرتے ہیں کہ وقت ہی وہ یہ موقع بار بار آتے نہیں ہیں, ہرس جاتی نہیں ہے, ہے نا, تو پندرہ منٹ لیس نہیں کرتے, اپنے چھ جماعت برقرار رکھتے ہیں انشاءاللہ عزوجل. اور جب پڑوس میں ساڑھے پانچ جماعت ہو جائے گی تو اگر ضرورت محسوس ہو پونے چھ پہ آ جائیں گے, پھر مجبوری ہوگی شاید, ہے نا, کیونکہ غروب بھی اب کم ہوتا جا رہا نا وقت. جمعہ رات کو انشاءاللہ پونے چھ بجے تاکہ اجتماع جلدی شروع ہو سکے, تو جمعہ رات کو انشاءاللہ پونے چھ بجے جماعت ہوگی. جبکہ اس کے علاوہ فی الحال حسب معمول عصر کی جماعت چھ بجے ہوا کرے گی انشاءاللہ عزوجل. آپ کی علم دوستی کا صدقہ, شوق مجھے بھی ہے کہ علم کی بس عام ہوتا رہے, وہ دل بہت ایسا ہوتا ہے کہ میں جتنا بھی جانتا ہوں نا کاش میں سب کے اندر اتار دوں, اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے, جو دوسرے مجھ سے زیادہ جانتے ان کا اپنے اندر اتار لوں, یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے. پر یہ ہرس اگر واقعی ہرس ہے تو یہ بھی ثواب کی ثواب کا کام ہے. اللہ سچا کر دے, مجھے مخلص بنا دے اور حقیقی حرص نصیب فرما علم دین کی, کیونکہ یہ ایسی پیاس ہے کہ جس کے بارے میں حدیث شریف میں کہ دو حریص کبھی آسودہ نہیں ہوتے, دو حریص دو لالچی, لالچی لفظ ذرا گھٹیا ہے, دو حریص کبھی آسودہ یعنی کہ سیر نہیں ہوتے, یعنی کہ اپنی اس حرص سے مطمئن نہیں ہو پاتے, دو حریص کبھی آسودہ نہیں ہوتے, ایک علم کا حریص دوسرا مال کا حریص. علم دین کا حریص بھی آسودہ نہیں ہے. اب یہاں لفظ دین نہیں لکھا حدیث میں, اب خدا بہتر جانے اس سے مراد علم دین ہے یا مطلقا علم. اور مال کا حریص, مال کا حریص بھی ایک دکان سے دو, دو سے چار, اور شاخیں کھلتا رہے گا دوسرے شہر دوسرے ملک, مگر وہ ہری اس کا حرص پوری نہیں ہوتی. اور اس شعر کا وقت آ جاتا ہے اس کے حق میں, سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے, موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے, اور وہ بیچارہ اپنی دولت کتنی اس کو پتہ نہیں ہوتا, وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں علم دین کا حریص بنائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, ہو سکے تو قبلے کی طرف منہ کر کے دو زانوں اذان کی تعظیم کی نیت سے بیٹھ کر ثواب کمانے کی نیت سے اذان کا جواب دیجئے.